Ironisch toch dat de persconferentie over het voorkomen van code zwart op Black Friday valt. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, vrijdag de 26e november. Kiezers met niet-westerse achtergrond voelen zich slecht vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En in de vier grote steden gaat de winterkoude opvang voor dak- en thuislozen weer van start. Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen. Aanleiding is de nieuwe coronavariant die in Zuid-Afrika is ontdekt. De Britten weren vanaf vanmiddag alle vluchten uit onder meer Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Experts zijn bezorgd over de nieuwe coronavariant. Het aantal besmettingen in Zuid-Afrika loopt snel op en deze variant is daar mogelijk de oorzaak van. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. En in Den Haag besluit het demissionaire kabinet vandaag welke extra coronamaatregelen nodig zijn. Gisteren werd ook al urenlang overlegd, maar toen zijn nog geen knopen doorgehakt. Haagse bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen open blijven en verder wordt bekeken of de horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen om 5 uur 's middags dicht moeten. En daarnaast zou het kabinet praten over versneld inenten met boosterprikken. Vanavond wordt er meer bekend op de coronapersconferentie. Artiest en presentator Ali B. is overvallen. Dat gebeurde vlakbij zijn huis in Almere. Hij zat in een auto met zijn chauffeur. In een video op Instagram zegt Ali B. dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben om er vanaf te zijn. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een Rolex-horloge. Ali B. wil vanwege het politieonderzoek daarover niets zeggen. De artiest en de chauffeur zijn niet gewond geraakt. In Istanbul heeft de politie ingegrepen bij een protest tegen vrouwenmishandeling. Agenten vuurden op een plein traangas en rubberen kogels af op de duizenden demonstranten. De betogers waren vooral boos over een eerder besluit van de Turkse regering om uit het Istanbul-verdrag te stappen. Dat gaat over het bestrijden van huiselijk geweld. Volgens de regeringspartij van president Erdogan was de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden in de Turkse samenleving. Het dodental van de brand in een mijn in Rusland is opgelopen naar 52. Onder hen zijn 6 reddingswerkers die op zoek waren naar mensen die nog werden vermist. 240 mijnwerkers zijn levend uit de mijn gehaald. De brand begon in een ventilatieschacht, vermoedelijk na een explosie van methaangas. De directeur van de mijn en 2 hoge functionarissen zijn gearresteerd voor schending van de veiligheidsregels. In het gebied in Siberië waar de mijn ligt zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer dan. Vanochtend op de meeste plekken droog. Vanmiddag regen met in het oosten en zuidoosten kans op wat natte sneeuw. En het wordt 4 tot 7 graden. En er staat een stevige zuidwestenwind. Het NOS Radio 1-journaal. 6:03. Nederlandse kiezers met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek dat gedaan is rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar in maart. De resultaten van het onderzoek komen vandaag naar buiten. Hoogleraar Marcel Lubbers, u voerde een deel van dat onderzoek uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de verklaring dat deze groep zich niet vertegenwoordigd voelt? Nou, voor een groot deel zien we in het onderzoek heel veel diversiteit bestaat in die migrantengroep. Maar dat het toch wel sterk gedeeld wordt dat zij zich niet zo goed vertegenwoordigd zien. Zowel in aantallen niet, als ook inhoudelijk niet. Voor een deel is dat ook wat de werkelijkheid weerspiegelt. Mm-hmm. Voor een deel is dat ook volgt dat hun ontevredenheid en gevoelens die zij ook hebben en waarnemingen van discriminatie. Waardoor zij ook sterker zijn gaan stemmen op partijen die dit geluid verkondigen. Waarom heeft u dit onderzoek in de eerste plaats gedaan? Ja, het is fantastisch dat we al sinds 1971 kiezersonderzoek kunnen doen in Nederland. Het Nationaal Kiezersonderzoek wordt al zo lang gedaan, 50 jaar. Daarin blijkt wel telkens dat mensen met een migratieachtergrond, dat zij niet zo sterk meedoen aan het onderzoek. Dat dus een ondervertegenwoordiging is. Zij maken wel meer dan 10% uit van de kiesgerechtigde bevolking in Nederland. Dus we dachten, het is echt belangrijk om daar wat meer aandacht ook aan te besteden. En daarom hebben wij een extra onderzoek kunnen doen onder mensen met een migratieachtergrond. En dan met name mensen met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Omdat zij juist vaak sterk ondervertegenwoordigd waren in het eerdere onderzoek. Mm-hmm. Eerder onderzoek onder deze groepen richtte zich vooral op de grootste groepen. Dus heel vaak op Turkse Nederlanders of op Marokkaanse Nederlanders. Maar dit onderzoek heeft juist de mogelijkheid geboden om alle Nederlandse kiesgerechtigden met dergelijke achtergronden te benaderen en te vragen of ze mee wilden doen aan het onderzoek. En dat is dus eigenlijk een heel mooi beeld van deze groep kiezers. Op welke partijen stemmen ze dan, als ze wel gaan stemmen, nog het meest? Er bestaat dus ook bij deze groepen allerlei variatie en heel veel diversiteit, maar toch zijn er inderdaad overeenkomsten en gedeelde ervaringen binnen en tussen de groepen met bepaalde herkomsten, waardoor er dus patronen zichtbaar zijn. Die zijn voor een deel ook al wel bekend. Hè? Dus we weten dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders sterk op de partij DENK stemmen. Mm-hmm. Surinaamse Nederlanders en Sub-Sahara-Afrikaanse Nederlanders, zeg maar Midden- en Zuidelijk Afrika, dat zij relatief veel op bijeen stemmen. We zien dat Aziatische Nederlanders meer rechtse partijen stemmen. Dus ook veel op de VVD. En wat meer overeenkomstig de niet-migrantenpopulatie. Maar DENK en bijeen bijvoorbeeld, die richten zich ook echt op mensen met, ze zullen ook wel zeggen op iedereen, maar uiteindelijk komt het daar toch wel om neer, dat ze ook juist die stem willen laten horen. Dat zij als een van de eerste hebben gezegd, er is een grote groep die zich ondervertegenwoordigd voelt. Ja. Dus het is fascinerend om te zien van welke groepen binnen de Nederlanders met dergelijke achtergrond naar die partijen zijn overgestapt. Want het is redelijk uniek aan de Nederlandse situatie dat we dus dergelijke partijen hebben. Dat is eigenlijk nog nergens anders in de Europese parlementen. En het is zo dat uit al het eerdere kiezersonderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond heel sterk oververtegenwoordigd zijn bij de sociaal-democratische partijen. Ja. En dus bij de Partij van de Arbeid. En ook in Nederland hebben we gezien dat het verschil tussen 2012 en 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat de Partij van de Arbeid ontzettend sterk verloren heeft onder deze groepen. Dus DENK en nu later ook bijeen juist heel erg sterk wint in deze groepen. Dat zien we ook bij de stembureaus in de wijk zoals de Schilderswijk of in de Bijlmer, dat die verandering daar echt gigantisch is geweest. En ziet het eruit dat die mensen ook op deze partijen blijven stemmen? Zijn ze tevreden met die partijen? Tussen 2017 en 2021 zien we dat daar wel die stabiliteit is. Mm-hmm. En we zien ook dat nog steeds die ervaren discriminatie die mensen ervaren vanuit hun positie, dat die nog steeds aanwezig is. Dus we zien echt de grondslag ook voor een belangrijk deel om te stemmen op die partij, dat die niet weg is. We denken dat dat nog wel voort zal blijven duren. En de vraag is ook of deze thema's zij belangrijk vinden, voldoende worden opgepakt worden door de andere partijen. En dat zal voor een belangrijk deel bepalen of DENK en bijeen populair zullen blijven onder deze groepen kiezers. Hoewel bijvoorbeeld de PvdA en ook GroenLinks wel ook veel moeite doen, naar eigen zeggen, of in ieder geval laten blijken op de kieslijst, dat ze wel degelijk ook mensen met een niet-westerse achtergrond daar op hebben staan, juist om mensen terug te krijgen. Ja, ik weet niet of dat precies alleen maar is om mensen terug te krijgen, maar we zien dus bij zo'n partij als Bijeen dat zij een belangrijk onderwerp, een thema hebben geagendeerd. Bijvoorbeeld naar zwart racisme. Dus dat de zwarte bevolking een sterke mate van racisme waarneemt en ervaart, en dat er structureel racisme bestaat. Dat dan wordt zo'n partij ook al snel als een issue-owner gezien van een dergelijk onderwerp. Zolang het probleem herkent of en bestaat, zullen mensen daarom sterker ook geneigd zijn om zo'n partij te stemmen. Hoogleraar Marcel Lubbers, dank u wel. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was gisteravond op radio en tv. M stond in het teken van de Internationale Dag tegen Vrouwengeweld. Tijdens de uitzending worden ervaringen van veel mensen uit de studio besproken. Bijna iedereen heeft wel een verhaal. Zo ook Lena, haar zus, werd in 2014 vermoord door haar vriend. En ze vertelt over het moment. Mijn vader belde, ik drukte hem weg, want ik was namelijk aan het werk. En hij deed dat nog een keer en hij deed dat nog een keer, totdat ik een sms kreeg van de echtgenote van mijn vader. En zij schreef, jij moet nu papa bellen. En dat heb ik gedaan. Ze zeggen dat Miranda dood is. En mijn eerste reactie was, heb je dan de politie gebeld? Maar hij was zo in de war dat hij dat niet kon. Dus ik heb 112 gebeld. En toen moest de dame die ik aan de telefoon kreeg helaas het nieuws bevestigen. En ze zegt, ja, jouw zus is vermoord. Hulpverlener Ilona van hulpverlenersorganisatie Sterk Huis zat ook in de uitzending. Zij vertelt dat slachtoffers het moeilijk vinden om met hun verhalen naar buiten te treden. Ook omdat mensen denken, daar hoort een stereotyp beeld bij. Het zijn vrouwen uit alle lagen van de samenleving. En ik denk dat we dat heel erg onderschatten. En het claimen van slachtofferschap, ik ben een slachtoffer, is gewoon heel erg lastig. Ja. Je bent bang voor veroordeling. En ook als je kijkt naar social media, hoe mensen elkaar kunnen en mogen beoordelen in deze tijd, maakt ook dat het naar buiten komen met zo'n verhaal heel heftig is. Want je weet dat er buiten heel veel positieve reacties ook heel veel negatieve reacties kunnen volgen. En je hebt het al zo zwaar. Met de huidige besmettingscijfers en de maximale capaciteit op de intensive care vrezen artsen dat code zwart binnen een paar weken wordt bereikt. Nieuwsuur sprak met intensivisten over hoe de triage in deze fase werkt. Die komt er in de kern op neer dat we op dat moment verscherpte medische criteria hebben. Dus dat we kritischer kijken wie er een IC-bed krijgt. En die komt er uiteindelijk, als ook dat niet meer helpt, op neer dat we op andere gronden moeten gaan beslissen. Niet medische gronden. Dat is die code zwart. De code zwart is het hele protocol, maar het uiteindelijke punt waar je op uitkomt zijn niet medische criteria. Wel of niet gevaccineerd is overigens geen onderdeel van die criteria. Dat zit niet in de weging mee. Dat is iets wat je niet kan meenemen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg in Nederland. Dus iedereen zal gelijkwaardig geholpen worden. Vaccinatiestatus is geen onderdeel van het protocol en daar zal dus niet naar worden gekeken. Vindt u dat terecht? Ik vind dat vanuit medisch perspectief vind ik dat terecht. Nederlanders consumeren per jaar miljoenen kilo's kauwgom. Op sommige pakjes staat dat het plasticvrij is, maar klopt het wel? Keuringsdienst van Waarde stapte naar een snoepwinkel. Wat is kauwgom eigenlijk? Je hebt het over kauwgom op het moment dat het dus niet oplost in je mond. Dus op het moment dat het een structuur is die blijft. Ja. En waar je dus continu op blijft kauwen. Dan is het kauwgom. Andere winkel kwam ik deze tegen. Maar daar staat op plastic free. Ja. Dan denk ik als er staat plastic free. Mm-hmm. Dat ken ik andere kauwgom dat er plastic in zit. Nou, of ik weet niet of je het mag noemen zijnde als dat er in kauwgom plastic zit. Algemeen directeur van Bembits, Milan Dontje, weet wel wat er in kauwgom zit. Wat betekent plasticvrije kauwgom nou eigenlijk? Ja, plasticvrij is eigenlijk dat het, je gebruikt een natuurlijke gom in plaats van een synthetische gom. Dus eigenlijk de traditionele kauwgom wat wij gewend zijn eigenlijk op het moment. Dat is een gombasis wat synthetisch is. Dus daar zitten allemaal micro- en nanoplastic in. Hoe bedoel je? Gewoon echt plastic? Ja. En wat is dat dan, natuurlijke gom? Een natuurlijke gom is eigenlijk, het proces komt echt gewoon letterlijk van een boom. Dus de cyclus, zo wordt het dan genoemd, dat komt van een boom af. En dat was gisteravond op TV en de radio. Don't take fame. Don't- Huey Lewis en The News met The Power of Love. Sophie, jij hebt de kranten voor je. Wat staat Zeker. Op de voorpagina's? Ja, alle kranten schrijven over de dreigende avondlockdown. Zo noemen we die maar even. Het katshuisoverleg gisteravond, gisteren de hele dag met de betrokken ministers, verliep somber. Zo schrijft het AD. En ook somberheid bij velen van ons, gewone mensen, die het AD sprak over wat we vanavond gaan horen. Iemand zegt dat we het hadden gered als iedereen zich aan de basisregels had gehouden. En de Volkskrant somt de zaken op waar het kabinet nu tegenaan loopt. De vaccinatiegraad is lager dan verwacht. De vaccins beschermen minder goed dan gehoopt. De coronatoegangsbewijzen hebben onvoldoende geholpen en de IC-capaciteit is niet verhoogd. En voor de derde keer zal het kabinet zich in de Tweede Kamer moeten verdedigen tegen het verwijt dat het te snel en te onzorgvuldig heeft versoepeld. En in het AD forse kritiek op de gang van zaken rond de boosterprik. Nederland heeft volgens diverse deskundigen veel te lang getreuzeld, waardoor de Delta-variant nog agressiever om zich heen grijpt. Volgens de GGD's had je meteen moeten beginnen met boosteren, na het advies van de Gezondheidsraad. Je moet één dag na zo'n advies kunnen starten, zo stellen experts in een reconstructie. Vooral in verpleeghuizen had een snelle boosterprik het verschil kunnen maken. Het is belachelijk dat het zo lang duurt, een debakel, zo zegt het hoofdinfectieziekte van de GGD Hart voor Brabant in deze krant. Ja, een strengere lockdown of niet, economisch kan 2021 al niet meer stuk, zo schrijft het Financieel Dagblad. Dit jaar is ondanks de vierde golf op weg economisch een zeer goed jaar voor Nederland te worden. Zelfs als er in de laatste periode een zware lockdown komt en het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal fors zou krimpen, dan nog komt de groei voor het hele jaar hoog uit. Vorig jaar was zo beroerd dat het dit jaar bijna niet mis kan gaan, zo schrijft het FD. En Trouw schrijft over China dat boos is over een foto van modemerk Dior. Die foto is gemaakt door een Chinese fotografe. Die foto wordt bekritiseerd door Chinese staatsmedia. Volgens de staatskrant Beijing Daily zou die een verkeerd beeld schetsen van de Chinese vrouw. Een ander nieuwsblad bekritiseert de vette haren en hangende oogleden van het model. En ook ander werk van deze fotograaf, Chen Man, zou racistisch zijn. Zij bood haar excuses aan voor de foto's en zegt dat ze zich zal gaan verdiepen in Chinese geschiedenis en haar ideologieën zal verbeteren. De portretten van vrouwen waren volgens haar juist bedoeld om de schoonheid van de Chinese vrouw te vieren. Ja, voor mij had Dior ook al excuses aangeboden. Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de Nederlandse pater, karmeliet en priester Titus Brandsma heilig wordt verklaard. Brandsma overleed in 1942 in concentratiekamp Dachau. Hij was al zalig verklaard. Het voorstel van de bisschoppen en kardinalen van de Congregatie voor Heilige Verklaring, hun om hem heilig te verklaren, is nu overgenomen door de paus. Verslaggever Pien Lering ging langs bij Marieke Rijpkema, zuster, karmeliet en beheerder van de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen. Nu brandt een kaarsje. Ja, bij de beeltenis van Titus. Een van mijn huisgenoten kwam naar me toe. Die zei, heb je het al gelezen? Er staat een bericht op de Vaticaanse nieuwspagina. Dus ik meteen kijken. En toen, ja, dat was zeg maar het officiële persbericht vanuit het Vaticaan. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, spannend. Ja, dat is een belangrijke stap, want zonder de paus lukt dat niet. Nu denk ik dat u een aantal mensen even een handje moet helpen. Wat maakte Titus Brandsma zo bijzonder? Wie was hij? Titus Brandsma was een pater karmeliet die in de oorlog heel duidelijk stelling heeft genomen tegen de nazi-ideologie. Of eigenlijk al voor de oorlog. Hij was hier in Nijmegen professor aan de universiteit, onder andere in de filosofie. In de jaren 30 heeft hij al gewaarschuwd tegen die nazi-ideologie. Ja, daar is hij mee doorgegaan, ook tijdens de bezetting. De directe aanleiding dat hij uiteindelijk ook opgepakt is voor daden van verzet is dat hij in opdracht van de Nederlandse bisschoppen de verschillende katholieke nieuwsredacties langs geweest is om ze te vragen om geen nazi-ideologie op te nemen, omdat dat zo tegen de hele katholieke geloofsovertuiging van gelijkwaardigheid tussen mensen ingaat. Hoe is het met hem verder gegaan? Hij is naar een concentratiekamp gebracht? Ja, dus eerst is hij in de gevangenis van Scheveningen gevangen gezet, in Den Haag verhoord. Toen een aantal weken opgesloten geweest in kamp Amersfoort. Toen weer opnieuw verhoord en uiteindelijk veroordeeld tot het werkkamp, concentratiekamp Dachau. En daar is hij dus naartoe gebracht en heeft hij uiteindelijk maar een paar weken volgehouden. Zijn gezondheid was al zo zwak dat hij het daar gewoon niet lang heeft volgehouden. Dit is officieel de Titus Brandsma Gedachteniskerk. Ja. Ik zie hier ook allerlei afbeeldingen. Kunt u me meenemen? Wat zie ik allemaal? Ja, die ik eigenlijk het mooiste vind, is waar je Titus Brandsma aan het werk ziet. Het was een man van wetenschap, maar tegelijkertijd heel erg voor dat mensen zich ontwikkelen. En dat er van alles in de geschiedenis en onze traditie ligt waar je wat uit kunt putten, wat inspiratie geeft. En dat wil hij heel graag doorgeven. En dat vind ik eigenlijk heel mooi in dat paneel weergegeven. Hij zit daar achter zijn oude typemachine, allemaal papieren op zijn bureau. Het is echt een gigantisch paneel, hè? Het is 10 bij 5 meter, zoiets? Het zou best kunnen, ja. Ja, het is echt meters hoog en meters breed. En in de kerk hangen dus 6 van zulke panelen, allemaal onderdelen van zijn leven. Ja. Uiteindelijk ook het einde. Het laatste paneel, daar is iets te zien van het hek van het concentratiekamp Dachau, waar dan zo cynisch op stond: arbeid macht vrij. Maar de kunstenaars hebben het hek opengebroken, omdat aan de ene kant de nazi's hebben Titus Brandsma tot een einde gebracht, zou je kunnen zeggen, als levende persoon. Maar ze hebben het opengebroken omdat je eigenlijk kunt zeggen, zijn geest leeft nog steeds voort. En nu zie je dat zijn faam de wereld overgaat. Dus dat vind ik ook heel indrukwekkend. Dat mensen in de Filipijnen of de Indonesië of Zuid-Amerika en Noord-Amerika, Oost-Europa, dat die allemaal Titus Brandsma nu wat aan het ontdekken zijn. Dat het lijkt alsof hij alleen maar meer te zeggen krijgt en meer indruk maakt op mensen. We gaan er nog even door met Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Zoals we in de reportage hoorden, heeft Titus Brandsma dus veel betekend voor mensen. Maar dat alleen is niet genoeg, toch, om iemand heilig te verklaren? Nee, voor heiligverklaring heb je een wonder nodig. En je moet natuurlijk ook al zalig zijn, en dat was Titus Brandsma al. Kijk, zalig en heilig, en dat zijn mensen die een soort voorbeeldig christelijk leven hebben geleid. En in het Rooms-Katholieke geloof is het dan zo dat je je tot die mensen kunt richten om ze te vragen om voorspraak voor je te doen. Je hebt een probleem, je bent ziek, je wil iets heel graag. En dan richt je niet rechtstreeks tot God. Nee, je richt je tot zo'n belangrijke persoon. En die vraagt, help mij om te bereiken wat ik wil, of om te genezen. En als blijkt dat dat gebeurt, dan kan dus iemand zalig verklaard worden. En daar heb je een wonder voor nodig. In het geval van Titus Brandsma overigens niet. Hè? Want hij was zalig verklaard omdat hij een martelaar is. Hij is gestorven voor het geloof. Dat tweede wonder, dat heb je dan nodig voor een heilige verklaring. Er is een hele belangrijke onafhankelijke commissie in de kerk. Allemaal artsen, als het om een genezing gaat, gaan daar allemaal onderzoek naar doen. Dat duurt heel lang. En dat hebben jullie ook al gemerkt. Hè? 85, de zalig verklaring. Nu pas de heilige verklaring. Ja. Dat duurt echt heel erg lang. En dat is eigenlijk het punt waar we nu zijn. De congregatie voor heiligverklaringen heeft ja gezegd. Het wonder is goedgekeurd. En de paus heeft die conclusies nu ook goedgekeurd. En dus kan het gaan gebeuren. Ja, kun je me meer vertellen over dat wonder dan? Ja, dat wonder, dat is dat is iemand die tot Titus gebeden heeft om te genezen. En dat betreft een Amerikaanse karmeliet, een monnik van zijnzelfde orde. Een monnik in Palm Beach, die in 2004 leed aan hele ernstige ongeneeslijke huidkanker. En die tot Titus Brandsma heeft gebeden en genezen is. Hè? En het leuke is ook zo'n zalige, die is eigenlijk meer voor de regio. Maar een heilige, zoals de zuster in de reportage al zei, die is wereldwijd. Straks kan iedereen zich tot Titus gaan richten omdat hij een heilige is in de hemel. Als het straks dan zover is, hoe wordt zo'n heilige verklaring dan gevierd? Dan komt er een hele grote mis op het Sint-Pietersplein. Met de paus uiteraard. En dan zal er een heel groot portret, tapijt van Titus Brandsma op de Sint-Pieter hangen, op de voorgevel. En dan zal hij heilig verklaard worden met die enorme mis. Hij niet alleen, dat gaat meestal in groepsverband. Er zijn nog meerdere mensen die tegelijkertijd, dat heet dan zo mooi, tot de eer der altaren worden verheven. Oftewel, heilig worden verklaard met een hele officiële mis. Wanneer? Misschien dit voorjaar, wie weet. Dankjewel. Andrea Vrede vanuit Rome. Het is 4 minuten voor 6:30. Sophie. Ja. Ja, het zal niet iedereen weten, maar jij gaat iets nieuws doen. Klopt, ja. Dit is dan onvermijdelijk mijn laatste ochtenddienst. Ja. Ja. Want jij gaat mee met Jurgen. Ik ga mee met Jurgen, ja. 3 januari om 2:00, zet hem aan, Radio 1. Ja, ja nee, dat klopt. Nee, het leuke is dus voor de luisteraars, ze hoeven jou niet te missen, maar wij gaan jezelf hier natuurlijk zeker als collega missen. Ja. Want je hebt jarenlang, ben je uit de vaste vervanger geweest van, zijn ze van Amber voor mij, Elisabeth, en van Kirsten ook. Zeker, Ja, en nu gaat de wekker wat later. Ja, dat is al heel gunstig. Ja. Nou, is dit altijd het moment van Marks plaat, of Jurgens plaat was dat, de enige plaat die wij mogen uitkiezen. Dus ja. Het is maar één, maar dan weten mensen die wel eens klagen over de rest van de muziek. Alleen voor, hier ben ik verantwoordelijk voor. Maar dat leek me wel leuk dat jij dan een keer de plaat uitkiest. Ja, en het is ook een beetje een tegengif tegen alle donkere dagen plaatjes. Mm-hmm. Dus iedereen in de auto en aan de ontbijttafel zet hem extra hard. Oké, okay, wel, dat gaan we horen. Want ik wil, meestal vind ik het leuk om door de platen, door het intro heen te praten. Ja. Maar jij zei tegen mij, ik vind het intro ook zo mooi. Ik denk, nou, moet ja, daar niet overheen gaan. Nee, je moet hem niet verpesten, inderdaad. California Soul. In your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. It's really such a groove now. Uh-huh. It's a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong, 'cause you're grooving all day long. California soul. California soul. We have a melody and the beat, y'all. But it seemed, didn't seem complete, yes, until they saw two lovers kissing. Oh, sure, they knew just what was missing. So happy they were rocking and reeling, because they had added that loving feeling to California soul. Plaat van Sophie dus ditmaal. California Soul van Marlena Shaw. NPO Radio 1. En als er niks gebeurd is, gaan we gewoon verder met het nieuws, Sophie. Ja hoor. Want kiezers met een niet-westerse achtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, zo blijkt uit onderzoek. 3/4 van de ondervraagden vindt dat er meer Kamerleden met een migratieachtergrond moeten komen. Israël en Groot-Brittannië hebben reisbeperkingen ingesteld voor een aantal Afrikaanse landen. Aanleiding is de nieuwe variant van het coronavirus die in Zuid-Afrika is ontdekt. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in dat land flink opgelopen. In Doetinchem hebben agenten waarschuwingsschoten gelost. Ze betrapten een man die spullen van een bouwplaats wilde stelen. Toen de agenten hem wilden aanhouden, reed hij op hen in en daarop werd geschoten. Na een achtervolging kon de man alsnog worden gearresteerd. De voormalige baas van het Braziliaanse Olympisch Comité is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel vanwege corruptie. Volgens een Braziliaanse rechter speelde hij een belangrijke rol bij het kopen van stemmen om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen. En het weer dan nog. Vanochtend zo goed als droog. In de middag regen met in het oosten en zuidoosten kans op wat natte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Ster. Nu bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel Black Friday deals. Zo ontvang je nu tot wel 1000 euro cashback op heel veel Samsung televisies. Zoals Samsung The Frame en Neo QLED TV's. De beste tv's voor Black Friday prijzen dus. Kom voor alle Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Vanaf vanavond bij de NTR. Koude Oorlog. Ik ben geboren achter de ijzeren gordijn. Verhalen van mensen die verstrikt raakten in de spanningen tussen Oost en West. En toen stond ik daar met mijn 18 jaar in het Hol van de Leeuw bij de Stasi. Koude Oorlog. Vanavond. 10:15. NPO 2. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. 665 euro eurokorting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals 665 euro inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Morgen is de laatste dag. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Vier minuten over 6:30. Steeds meer landen trekken hun burgers terug uit het onrustige Ethiopië. De Nederlandse ambassadeur zegt dat de situatie onvoorspelbaar is en spoort mensen aan om echt niet langer te wachten met boeken en vluchten. Want rebellen uit de regio Tigray zijn bezig met een offensief richting de hoofdstad Addis Ababa. Praat erover met Sander de Raad van Trade. Dat is een stichting die Nederlandse ondernemers helpt te investeren in Ethiopië. Goedemorgen, meneer de Raad. Goedemorgen. U woont en werkt in de hoofdstad. Wat merkt u of hoort u over de strijd? Ja, nou ja, de nieuwsvoorziening hier in het land is nu op dit moment erg complex. Er gaan heel veel geruchten nu rond. En de informatie die we tot ons krijgen is op dit moment heel erg gekleurd. Dus we weten niet precies wat er op dit moment gaande is. Wat we merken in het land zelf is dat... Ja, politiek is natuurlijk orde van de dag en iedereen praat erover... En je ziet het nu ook dat de Ethiopiërs nu heel vocaal zijn over hoe er over het land wordt geschreven. Maar over het algemeen leeft er op dit moment een ontzettende onzekerheid. Niet alleen in de internationale gemeenschap en de Nederlanders hier, maar ook zeker onder de Ethiopiërs. Op dit moment in Addis Ababa is het nog rustig. Dagelijkse leven gaat gewoon door. Maar ja, ondertussen hangt er wel iets in de lucht en zijn mensen ja, wel erg zenuwachtig. Landen roepen ook hun burgers dus op het land te verlaten. Nederland ook. Wat ziet u om u heen? Geven mensen gehoor aan die oproep? Ja, dat denk ik wel. Er zijn echt om mij heen heb ik al heel veel vrienden en ook kennissen die inmiddels al zijn vertrokken. Deze boodschap is ook al niet nieuw. Al een aantal weken is de internationale gemeenschap dit al aan het oproepen. Zo ook de Nederlandse ambassade. Dus de Nederlandse ambassade hier is al, ja, al een aantal weken... aan het oproepen om hier niet heen te komen en om te vertrekken als je hier niet nodig bent. En het lijkt er ook op dat mensen op dit moment vertrekken. Ik denk dat veel internationale organisaties Afghanistan ook nog een klein beetje in het achterhoofd hebben. Want niemand wil natuurlijk weer een situatie waar men vast zou komen te zitten in Ethiopië en niet zou kunnen vertrekken. Dus ik denk dat het een goede en een logische houding is. En ja, men geeft daar ook wel gehoor aan. Maar ja, dit heeft ook een lokaal effect natuurlijk. Want het is geen Afghanistan, het is een andere context. Maar het is wel duidelijk dat de rebellen zo snel zo dichtbij zouden komen. Dat had niemand verwacht. En nee. Dat is ook wel spannend nu. En dat is een beetje vergelijkbaar met de Taliban, die snelheid waarmee het gaat. En de Nederlandse ambassade, houdt hij u goed op de hoogte? Ja, de afgelopen... Ze sturen regelmatig e-mails. Af en toe krijgen we tekstberichten. En natuurlijk, ook voor de ambassade is het erg lastig om te filteren wat voor informatie nou waar is of niet. Maar ik denk dat de afgelopen weken dat zij heel actief de Nederlanders hebben geïnformeerd over de situatie. En ja, zodoende men wel goed heeft weten voor te bereiden. Wat gaat u zelf doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het op dit moment erg lastig. Ik zit hier al 4,5 jaar. Ik heb hier een leven opgebouwd. Ik heb hier een vriendin. En ik heb leuke Ethiopische collega's. Dus om in zomaar te vertrekken, dat is een lastige keus. En je laat ook mensen achter. Dus hoe komt het ook op hen over? Maar natuurlijk zijn we ons wel aan het voorbereiden. Moet je backup plannen maken. Dus we hebben flexibele tickets geboekt die we makkelijk kunnen verschuiven. We hebben een voorraadje voedsel en eten. En we zijn ook in nauw contact met de ambassade en ook andere Nederlanders hier om elkaar een beetje op de hoogte te houden van wat er gaande is. Want die zullen ook bijvoorbeeld daar al langer wonen mensen of een bedrijf hebben. Dat heeft enorme gevolgen. Ja, absoluut. Stel je voor, er zijn echt ondernemers hier, die zitten hier al 20 jaar. Die hebben ook al het een en ander gezien. En de gevolgen zijn ook niet niks. De ondernemers die hier zitten, die kunnen ook niet zomaar de deur achter zich dicht trekken. En daarnaast, als ze dat zouden doen, heeft dat ook ontzettend veel effect op de economie hier. En juist ook, het land heeft ook die banen nodig. Het land heeft ook die investeringen nodig. Het land heeft ook die harde valuta nodig, juist nu. Ja, dus dat heeft zeker een effect. Ja. Sander de Raad van Trade, dank u wel. En ook een sterkte met de situatie daar. Dak- en thuislozen kunnen vanaf vanavond weer terecht in de winterkoude opvang. Die wordt in de vier grote steden ingericht, zodra de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt. Maar volgens dominee Ranvar Kouwijzer van de Pauluskerk in Rotterdam is die regeling veel te mager en moeten daklozen ook bij temperaturen boven nul in de winteropvang terecht kunnen. Goedemorgen, meneer Kouwijzer. Goedemorgen. Maar dat is dus niet het geval. Het moet echt eerst vriezen? Ja, helaas. Het is natuurlijk te gek voor woorden in een land als Nederland. Maar het klopt dat als het 1 graad of 2 graden boven nul is, er in de meeste steden mensen gewoon buiten liggen te slapen. Oh, terwijl ik had van de week nog een gesprek met iemand die kent u waarschijnlijk wel van die zakken of jassen maakt waar je dan buiten in kunt slapen. En tegen hem ook werd gezegd, nee, in Nederland hoeft dat niet eigenlijk. Iedereen kan naar binnen. Maar dat is zeker niet waar dus. Nee, alleen als het vriest, dan is er die zogenaamde winterkoude regeling. Dan gaan er de deuren open. Maar dat is dan dus nu zo voor de komende paar dagen, omdat het rond 1 graden is. Maar dinsdag schijnt het alweer wat beter te worden 's nachts. En dan liggen mensen dus weer in de regen en in de wind. En dat is funest voor ze. Ja, en die mensen zelf, een deel wil ook zeker al eerder naar binnen? Ja, natuurlijk. De afgelopen jaar was het dan vanwege de lockdown wel een winteropvang. Dus toen hebben zo'n 100, 150 mensen in de stad Rotterdam, waar ik werk, binnen kunnen slapen. Nou, dat is gewoon een enorme verbetering. Want buiten zie je dat mensen ziek worden, dat ze beroofd worden, dat ze de weg kwijtraken, letterlijk en figuurlijk. Nou, kortom, dat is gewoon heel slecht voor mensen. Het is ook niet goed voor de stad trouwens. Niemand houdt ervan. En mensen slapen in bosjes, mensen slapen in portieken. Het geeft overlast, het is ongezond, het is onwenselijk. Maar dan zou je denken dat de gemeente wat toeschietelijker wil zijn hierin? Dat zou ik ook hopen. Kijk, de gemeente Den Haag heeft dit jaar dat gedaan. Die hebben gezegd, deze winteropvang is de hele winter open. Dat is natuurlijk gewoon, biedt heel veel zekerheid. Maar Rotterdam en ook Amsterdam die zeggen, nee, alleen als het koud is en zo gauw het 2 graden boven nul is, klappen we die bedjes weer op en zoek maar weer een plekje in de struiken. Rotterdam heeft relatief veel arbeidsmigranten uit Europese landen die op straat leven. Hoe komt dat? Ja, we zien eigenlijk vier groepen mensen op straat. Dat zijn gewoon Nederlanders. Het zijn ook wel buitenlanders. Het zijn mensen zonder papier. Het zijn ook arbeidsmigranten. Ja, het was de laatste tijd veel in het nieuws. Mensen kunnen dan hun werk kwijtraken. En dan is vaak hun bed gekoppeld aan hun werk. Dus dan staan ze dezelfde nacht nog op straat. Daar schijnt nu wel een voorziening voor te komen dat ze een weekje binnen kunnen zijn. Dat is nog niet geopend, maar goed, dat is op zich wel goed nieuws. Maar ik pleit er gewoon voor dat in ieder geval in de winter er altijd een plek is waar iedereen heen kan. Een weekje, dat klinkt heel kort, maar dat is dan een soort tussenfase in de hoop dat ze dan snel wel iets anders vinden? Nou, als je mensen opvangt en je zet er ook een beetje hulp bij, dus iemand die inventariseert van wie ben jij, kan jij nog ander werk krijgen, kan je eventueel terug naar je land, dat is op zich natuurlijk prima, daar ben ik ook wel erg voor.

Voorpagina's hebben we doorgenomen. Wat staat er verder in de kranten, Sophie? Ja, het lukt Amsterdam niet om kwetsbare inwoners aan een huis te helpen, schrijft Trouw over. Vanwege de hoge woningnood scherpt de gemeente de regels rond het toewijzen van woningen zelfs verder aan. Wie bijvoorbeeld is ingetrokken bij familie of vrienden omdat zijn of haar huis onbewoonbaar is geworden vanwege een brand, geldt niet meer als urgent woningzoekende en krijgt dus ook geen huis. Zeer pijnlijke maatregelen. Zo schrijft de Amsterdamse wethouder Wonen aan de gemeenteraad. Ik lig er wakker van, zo zegt hij. Maar volgens de wethouder kan alleen op die manier de zekerheid worden gegeven dat de schaarse woningen terechtkomen bij degenen die het echt het allerhardste nodig hebben, zoals bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tijdens en na de val van Kabul wekenlang smeekbeden om evacuatie van de lokale bewakers en andere medewerkers van de Nederlandse ambassade genegeerd. Zo blijkt uit correspondentie tussen het ministerie en het bedrijf dat die bewakers leverden. Dan schrijft de Volkskrant over. Uit de brieven die de krant in handen heeft blijkt dat er uitdrukkelijke verzoeken lagen van de directeur van het bedrijf aan toenmalig minister Kaag en ook latere verzoeken aan de crisisstaf van Buitenlandse Zaken. Daarin werd de noodklok geluid over lokale ambassademedewerkers die niet werden geëvacueerd. De Belastingdienst krijgt vanaf 1 januari een eigen toezichthouder. Die moet als onafhankelijk en extern orgaan het reilen en zeilen van onder andere de fiscus gaan monitoren, zo meldt nu.nl. Aanleiding om die toezichthouder te installeren is een eerder onderzoek naar de toeslagenaffaire. Daarbij was het advies om te komen tot een stevige vorm van extern toezicht dat ook onafhankelijk moest zijn. En de werving voor de functie is in volle gang, zo zegt een woordvoerder van de nieuwe dienst met de naam Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. En een groep jongeren in Nunspeet heeft een jongen van 11 gedwongen om op zwaar vuurwerk te gaan staan, schrijft Omroep Gelderland over. Vermoedelijk ging het om een nitraat, in Nederland verboden. Door de explosie raakte de 11-jarige gewond aan zijn voet. Het incident gebeurde gistermiddag toen het slachtoffer met een vriendje aan het buitenspelen was. Volgens de politie zouden de jongens die hem dwongen om op het vuurwerk te gaan staan zo rond de 15 jaar oud zijn. Zij zijn nog niet gepakt. Blackbird met I'm Like You. Als je na 10 uur vanochtend van het Centraal Station van Leiden naar het centrum loopt, dan loop je ze tegen het lijf. 30 naakte paspoppen. Het is een protest tegen slechte arbeidsomstandigheden in voornamelijk de textielindustrie. Wie vandaag warm aangekleed tussen die poppen staat, is Eske Verburg, directeur van Solidaridad. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al een beetje overdressed dus, maar wel begrijpelijk met dit weer? Precies, ja, wij hebben lekker warme, duurzaam geproduceerde kleding aan. Maar we staan daar inderdaad tussen 30 naakte paspoppen. Ja. Die symbool staan voor de uitgeklede makers van onze kleding. Waarschijnlijk niet toevallig op Black Friday. Precies, want op Black Friday, dat is natuurlijk een dag waarop heel Nederland gaat shoppen. Gaat koopjes jagen. En wij vinden het heel belangrijk dat deze mensen, als ze aan het shoppen zijn, zich ook afvragen, waar komt die kleding eigenlijk vandaan? Door wie wordt het gemaakt, onder welke omstandigheden, welke beloning krijgen ze daarvoor? Want helaas gaat er dus nog heel veel mis in de textielindustrie. Ja, kunt u uitleggen? Ja, er zijn lage lonen, textielarbeiders moeten lange dagen maken. Bovendien is het ook een hele grote vervuiler. Dus in uitstoot van broeikasgassen, maar bijvoorbeeld ook vervuiling van oppervlaktewater, omdat er zoveel chemische stoffen worden gebruikt. Dus we willen graag dat mensen zich daarvan bewust zijn en ook bewust shoppen. Hm. Ja, we hebben te maken met inflatie. Heel veel dingen worden duurder. Dan zullen ook veel mensen blij zijn dat er in ieder geval kleding is die niet zo duur is. Waarom is dat toch een goed idee? Nou, het is niet zo dat duurzame kleding per definitie ook veel duurder is. Dus er zijn ook allemaal goedkopere merken die werk maken van duurzaamheid. Net zo goedkoop als die hele grote winkelketens die waar je voor een tientje 3 kledingstukken kunt meenemen? Nou, er zijn echt ook goedkope kledingwinkels die echt werk maken van duurzaamheid. Dus als je een beetje je erin verdiept en je echt afvraagt, want wat is duurzame kleding, dan hoeft dat niet per se duurder te zijn. Bovendien is het natuurlijk ook altijd een goed idee om tweedehands kleding te kopen. Of kleding te herstellen of te maken en te bedenken van ja, heb je echt wel iets nodig? En ook als je kleding koopt, dan kleding te kopen van goede kwaliteit, zodat je niet over een paar maanden weer een nieuw shirtje nodig hebt. Ja, want dat viel me laatst op toen daar onderzoek naar werd gedaan, dat zeker ook die goedkope winkelketens, dat het dan ook maar om gaat dat ja, na 5 keer dragen, en dan kan het ook kapot zijn eigenlijk. Het is totaal niet duurzaam, ook op die manier niet. Precies, dus dat noemen we fast fashion. Dus inderdaad, je draagt het een paar keer en dan kun je het alweer weggooien. En dat is natuurlijk helemaal niet duurzaam. Nee, maar zo dus wordt het dus zelfs gemaakt. Dus daar gaat iets mis aan die kant al. Precies, precies. Ja, dus bedrijven hebben daar een grote verantwoordelijkheid in, vinden wij. Om dus ook te kijken van ja, hoe wordt kleding gemaakt? Is dat op een duurzame manier? Is de kwaliteit ook zodanig dat dat niet meteen alweer weggegooid wordt? Betalen ze hun textielarbeiders een leefbaar loon? Gebeurt dat ook met respect voor het milieu? Dus we vinden dat bedrijven daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. En we zien dat sommige bedrijven het ook hartstikke goed doen. Maar helaas doen ook heel veel bedrijven het nog niet zo goed en vinden ze eigenlijk dat niet zo belangrijk. En daarom vinden wij ook dat de overheid in actie moet komen en dat er ook regelgeving moet komen om te zorgen dat bedrijven verplicht worden om duurzaam te produceren. Nou is dit al veel langer aan de gang. Hebben jullie ook wel vaker hiervoor gedemonstreerd. Wat is er tot nu toe bereikt op dat gebied dan? Nou, er zijn dus wel heel veel bedrijven die nu echt wel werk maken van duurzaamheid. Dus je ziet daar een groep die duurzame katoen inkoopt, die echt wel leefbare lonen betaalt. Maar goed, dat is een groeiende groep. Maar nog steeds is er dus heel veel mis in de textielindustrie. En dus juist om al die bedrijven zover te krijgen die er nu nog geen werk van maken, vinden wij het dus heel belangrijk dat er ook een regelgeving komt, een solidaire wet, die bedrijven dus verplicht om misstanden bij hun leveranciers op te lossen. Zij zeggen zelf nogal eens die bedrijven dat het heel lastig is omdat die productieketen zo lang is. Ja, maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje een lekker makkelijk excuus. Hè? Van ja, het is allemaal ingewikkeld, dus we doen er maar niks aan. En wij denken dat bedrijven heel goed inderdaad hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en samen met hun leveranciers de problemen kunnen oplossen. En ook als zij inkopen bij fabrieken, niet langdurige relaties aangaan met fabrieken, echt zorgen dat er een leefbaar loon wordt betaald. En daar kunnen consumenten dus ook aan bijdragen door een petitie te tekenen op onze website, solidariteit.nl. En zo zorgen we ervoor dat er regelgeving komt, waardoor bedrijven dus verplicht worden om in hun ketens echt die verantwoordelijkheid te nemen. Uw punt is duidelijk. Dank u wel, Heske Verburg, directeur van Solidaridad. Ster. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Ons online gezondheidsprogramma Samen Gezond is jouw steuntje in de rug. Wil je ook aan de slag met een gezonde leefstijl? Kijk dan op mensis.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe moet het verder met de honderdduizenden uitgestelde ziekenhuisbehandelingen? Patiënten wachten al maanden op een ingreep. En verder, lessen uit het faillissement van Energieflex. Wie beschermt de consument tegen wankele energiebedrijven? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het puntje energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het OMT-advies ligt er. Nu is de beurt aan het kabinet om de knopen door te hakken. En alles voor die persconferentie die vanavond al is. En kiezers met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Zo'n driekwart van de mensen met een migratieachtergrond vindt dat er te weinig aandacht is voor hun belangen. Ook willen ze meer Kamerleden met een migratieachtergrond. Zo blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Volgens de onderzoekers leeft dit gevoel extra bij kiezers die zelf discriminatie ervaren. Partijen als Denk en Bijeen, die zich extra inzetten voor de belangen van mensen met een migratieachtergrond, doen het goed bij deze groep. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen. Aanleiding is de nieuwe coronavariant die in Zuid-Afrika is ontdekt. De Britten weren vanaf vanmiddag alle vluchten uit onder meer Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Experts zijn bezorgd over de nieuwe coronavariant. Het aantal besmettingen in Zuid-Afrika loopt snel op en deze variant is daar mogelijk de oorzaak van. De vergadering van het demissionaire kabinet over extra coronamaatregelen gaat vandaag verder. In een urenlang overleg gisteren zijn nog geen knopen doorgehakt. Volgens Haagse bronnen blijven de scholen waarschijnlijk open, maar moeten horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen mogelijk om 5:00 's middags dicht. De maatregelen worden vanavond bekendgemaakt op een persconferentie. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. En ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Het voormalige hoofd van het Braziliaanse Olympisch Comité is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel voor onder meer corruptie. Carlos Arthur Nussmann regelde met 3 andere steekpenningen voor IOC-leden, zodat zij de Olympische Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro zouden toewijzen. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Volgens de rechter leidde Noesman de omkoping. De 79-jarige oud-sportbestuurder hoeft nu nog niet de gevangenis in. Dat gebeurt pas als zijn vonnis definitief is geworden. Feyenoord en AZ hebben zich geplaatst voor de 8e finales van de Conference League. Feyenoord speelde in Tsjechië met 2-2 gelijk tegen Slavia Praag. AZ speelde ook in Tsjechië tegen Jablonec, werd het 1-1. Vitesse speelde met 3-3 gelijk tegen Stade Rennais en heeft nog kans op overwintering. En PSV won in de Europa League thuis met 2-0 van Sturm Graz. Als de Eindhovenaren de volgende wedstrijd niet verliezen, dan zijn zij door naar de 8e finales. Het weer dan. Vanochtend op de meeste plekken is het droog. In de middag regen met in het oosten en zuidoosten kans op wat natte sneeuw. En het wordt 4 tot 7 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Ster. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Vanavond in Meldpunt. Hoe moet het verder met de honderdduizenden uitgestelde ziekenhuisbehandelingen? Patiënten wachten al maanden op een ingreep. En verder, lessen uit het faillissement van Energieflex. Wie beschermt de consument tegen wankele energiebedrijven? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Alle scholen open, maar veel andere sectoren van 5:00 'middags tot 5:00 'ochtends dicht. Dat is wat het kabinet vandaag waarschijnlijk gaat besluiten om de coronabesmettingen in te dammen. Wilco Boom in Den Haag. Waarom is hiervoor gekozen, Wilco? Laten we dat toch nog even doornemen. Ja, kijk, dit is wat het OMT adviseert en het kabinet neigde naar dit over te nemen. Dan hebben we het dus over sluiting tussen 5:00 'middags en 5:00 'ochtends van de horeca, van theaters, concertzalen, bioscopen, maar ook amateursporten, niet-essentiële winkels en de beurzen. En ze lijken hiervoor te gaan kiezen omdat ze verwachten dat dit een dusdanige daling van het aantal contacten tussen mensen gaat leiden dat het aantal besmettingen ook fors omlaag zal gaan. Ja, en de maatregel zou morgen, zaterdag, al moeten ingaan. En onbekend is nog hoe lang, want daar is nog discussie over in het kabinet. En de scholen dus niet dicht, terwijl we ook veel horen over basisscholen waar hele klassen naar huis zijn gestuurd omdat het virus daar zo rondwaart. Ja, dat sluiten van de scholen zou zeker enorm helpen om het aantal besmettingen terug te dringen. En daar kijken ze ook wel naar. Maar tegelijk is van de eerdere sluiting van scholen bekend dat dit tot ernstige leerachterstanden bij kinderen kan leiden en bij jongeren. En ook tot sociale en emotionele problemen. Hè. Denk maar eens aan kinderen uit probleemgezinnen voor wie de school een soort veilige haven is. Nou, en vandaar dat er nu volgens het OMT, het Outbreak Management Team, alles aan gedaan moet worden om de scholen toch maar open te houden. En wat we achter de schermen horen is dat het kabinet het hier ook eigenlijk mee eens is. Nou hebben de meest betrokken ministers, Rutte, De Jonge, Grapperhaus, gisteren al vergaderd in het katshuis, maar nog geen knopen doorgehakt. Dat gaan ze dan pas vanochtend of vanmiddag doen. Waarom zijn ze er nog niet uit? Ja, het is voor het kabinet ook de spreekwoordelijke Gordiaanse knoop. Hè? Een hele moeilijke afweging. Want aan de ene kant die scholen willen openhouden vanwege het belang van de kinderen. Aan de andere kant hard genoeg willen ingrijpen in andere sectoren om een daling te forceren. En dan ook nog eens de economische schade zoveel mogelijk beperken. Daar hebben ze een stevige discussie over gevoerd in het katshuis. Sommige bewindslieden wilden verder gaan dan het OMT, anderen niet. Nou, vandaar dat ze er dus gisteren nog niet uit zijn gekomen en het RIVM hebben gevraagd de effecten van de sluiting van al die sectoren tussen 5:00 en 5:00 nog eens goed door te rekenen. Ja, en daarbij hopen ze natuurlijk ook dat de besmettingscijfers die vandaag naar buiten komen, net als die van gisteren, een begin van een daling laten zien. Want dat maakt het dan weer net iets gemakkelijker en ook iets beter uit te leggen dat ze de scholen willen openhouden. Hm. En ze willen het ook doorrekenen wat voor effecten het heeft, dus zeg jij ook. Hè? Ik hoorde ook ondernemers die zeggen, ja, als je juist nog eerder dicht gaat, dan gaan misschien juist die mensen die dan waren gegaan, die gaan nog voor vijven, dus het wordt juist drukker in de winkels. En allemaal dingen die meespelen. Wat hopen ze toch te zien in die doorrekening dan? Nou, daarbij gaat het vooral om het effect van die maatregel, van die sluiting van 5 tot 5. Het effect van die maatregel in de grote steden en de Bible Belt, de Bijbelgordel. Want daar blijft het aantal vaccinaties nog steeds behoorlijk achter. En ze willen zeker weten dat dit pakket dan ook in die regio's toch gaat werken en in die grote steden. Want als dat onvoldoende daar werkt, ja, dan moeten ze over een paar weken die scholen alsnog gaan sluiten. En dat proberen ze juist te vermijden. En gisteren kwam dan ook nog eens een keer dat bericht over een nieuwe gevaarlijke variant in Zuid-Afrika. Wordt daar ook alweer rekening mee gehouden? Nou, voor zover we begrijpen, niet direct bij het besluit dat vandaag genomen gaat worden over die sluiting. Maar vier partijen in de Tweede Kamer, regeringspartij D66 en ook de oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA, die dringen al aan op inreisbeperkingen voor mensen uit Zuid-Afrika. Het Verenigd Koninkrijk en Israël hebben ook al dit soort maatregelen genomen of gaan dat heel snel doen. Dus daar gaan we zeker nog meer over horen. En ongetwijfeld zegt minister De Jonge daar vanavond ook iets over. Oké, okay. En vandaag dan in de aanloop naar die persconferentie, wat kunnen we verwachten? Eerst digitaal overleg van minister Grapperhaus met de burgemeesters van de veiligheidsregio's. Daarna overlegt premier Rutte met de ministers De Jonge en Grapperhaus en nog een keer hun naaste adviseurs over wat ze verder nu toch gaan willen. Die berekeningen van het RIVM moeten er dan ook zijn. En om 10:30 komt het MCC bij elkaar. Dat zijn alle ministers die met het coronabeleid te maken hebben. Dat zijn ze trouwens bijna allemaal tegenwoordig. En daar moeten ze dus die knoop gaan doorhakken over welke maatregelen ze nu echt gaan nemen. En vanavond om 7:00 is er dan de coronapersconferentie. Nou, voor die tijd hopen we natuurlijk te achterhalen of ze inderdaad hebben besloten wat nu wordt verwacht of toch nog iets anders. En dat natuurlijk ook zo snel mogelijk op de radio te melden. Ja, en die persconferentie ook natuurlijk te horen om 7:00 op deze zender NPO Radio 1. Dankjewel Wilco. Contact nu met Jeroen Bartelsen, directeur van Tivoli Vredenburg en lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Goedemorgen. Goedemorgen. Houdt u al een tijdje rekening met dit slechte nieuws wat zeer waarschijnlijk dus vanavond komt voor u? Ja, daar houden we rekening mee. Kijk, een paar weken geleden, was de culturele sector nog de mogelijkheid gekregen om in de avond nog open te blijven. Ja, de druk op de gezondheidszorg wordt nu zo groot. Een pleidooi om die kosten wat het kost open te houden, dat is niet reëel en onverantwoord. Dus ja, wij houden er rekening mee en hopen vooral ook dat er perspectief komt. En perspectief, wordt dat geboden met het openstellen tot 5:00, dat dan wel mag? Nou, nee hoor. Kijk, de openstelling overdag, dat zou sommige culturele instellingen nog wel de mogelijkheid geven om iets te bieden. Je moet denken aan bioscopen, filmhuizen en musea, jeugdtheater. Die kunnen denk ik echt nog wel overdag, en dat is ook belangrijk, nog wat bieden voor de mensen. Maar ja, voor schouwburgen en theater, waar het gros van het programma in de avond zit, ja, daar zal het programma denk ik afgelast worden. Ja, ik zag ook een tweet van Sanne Wallis de Vries. Die zei daar ook over, ja, dit, als je dit eigenlijk bedenkt, je kunt helemaal niks tot 5:00. Een denigerende maatregel noemen ze het zelfs. Zou je dan beter gewoon dicht kunnen nog? Ja, ik denk dat veel podia wel zullen besluiten om dicht te gaan. Het zal een beetje afhangen van wat er geprogrammeerd wordt. Als het mij vraagt, dan denk ik dat de culturele en creatieve sector vooral ook geholpen wordt met een perspectief over wat daarna. We willen van de yo-yo af. En het virus is natuurlijk onvoorspelbaar, maar hoe je erop reageert als de druk op de gezondheidszorg toeneemt, dat kun je wel voorspellen. Daar kun je wel duidelijk over zijn. We hebben het lang gehad over routekaarten bij bepaalde druk op de gezondheidszorg of besmettingswaarden. Dat je dan weet wat voor maatregelen eraan komen. Ja, die zien we op dit moment niet. Het is elke keer een ander type lockdown. En ja, daarover duidelijkheid hebben, dat zou ons helpen. Ja, wat je in sommige andere landen wel ziet. Dat er bij een x-aantal besmettingen voor die keuze gemaakt wordt. En dat je dat dan ook van tevoren kunt aanzien komen. Ja, precies. Voor jullie is het lastig allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat het nog lastiger is voor de theatergezelschappen. Bijvoorbeeld die al minder subsidie kregen. Hè, omdat ze... De naastvisten toen het voor het laatst werd uitgedeeld, een paar jaar geleden. Hoe is het met die kleine culturele instellingen? Ja, voor die kleine culturele instellingen en ook voor individuele artiesten. Maar denk ook aan alle mensen die in opdrachtgeverschap zeg maar werken. Dus de ZZP'ers achter de schermen. Ja, daar breekt weer een onzekere tijd voor aan. Dat betekent gewoon dat het een brood uit de mond weer wordt gestoten. En tot nu toe, hoe kritisch we waren op het openingsbeleid, waar ik het net over had. Tot nu toe is de culturele en creatieve sector wel geholpen met steunpakketten. Ja, die zijn ook nu weer onontbeerlijk, vooral voor hen, die groepen die je net noemt. Dus ik hoop dat die steun er komt, snel komt en ook toegaat naar juist die artiesten en ZZP'ers. Jeroen Bartels, directeur van Tivoli Vredenburg en lid dus van die Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dank u wel. Even terug nog naar Den Haag, naar Wilco Boom. Ja, die steunpakketten, hoe denkt het kabinet erover? Zitten die eraan te komen? Nou, die zitten er zeker aan te komen. Er is deze week ook al over gesproken in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen die drongen toen al aan op hervatting van de loonsteun. En wij hoorden gisteravond dat het bij verschillende ministeries... dat ze de hoop hebben dat vrijdag ook een nieuw... en vrijdag vandaag dus, een nieuw steunpakket gepresenteerd kan worden. Helemaal zeker is het nog niet dat dat lukt. Maar er zit dus weer een steunpakket aan te komen. En dat is bedoeld om de sectoren die getroffen gaan worden... door de maatregel die ze vandaag gaan afspreken... om die toch overeind te houden. Wilco, dank je wel. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? In Danny's wereld dook Danny Goossen in de wereld van street racing. Hij ging mee met de streetracer Erkan. Street racing is illegaal. Erkan die vindt het niet eerlijk dat er geen plekken zijn... waar hij en andere autoliefhebbers dan veilig terecht kunnen. Dat is van de politie en de gemeente? Nou, van de gemeente niet, van de politie ook niet. En daarom vinden wij het ook zo... Ja, oneerlijk eerlijk gezegd, want als je gaat fitnessen, heb je sportschool waar je kan trainen. Als je gaat voetballen, heb je voetbalvelden. Maar wij houden van auto's, hobby's, auto's, autoliefhebbers. Maar voor ons wordt het niks gedaan. Dus wordt het nooit een plekje gegeven van jongens, hier deze dagje bijvoorbeeld. Mogen jullie daar afsluiten, gaan jullie maar daar rijden. Ja, wat gek toch. Deze races gaan snel, zo heeft Erkan wel eens 310 km per uur gereden, zegt hij. Ondanks deze hoge snelheden is hij niet bang. Ja, maar je kan ook vandaag omvallen en hartaanval krijgen, ook doodgaan. Dus mensen gaan ook van allerlei andere dingen dood, weet je. Als je het zo moet bekijken. Oké, maar jij hebt een grootje risico in ieder geval. Dat wel, maar ja, dat is wel risico van het... En wat zegt zij dan? Zij vindt het helemaal niet leuk. Nee? Nee, ze heeft helemaal niks meer met de auto's. Nee, want ik heb hier een paar vrouwen gezien, maar jouw vrouw zit er niet tussen. Nee. Ze is lekker thuis met kinderen. En ze heeft er echt hier niks mee. Maar wat zegt ze tegen jou dan? Niet doen. Zonder van je geld. Ik zeg ja, maar ik rook niet, ik drink niet. Verder doe ik niks. De enigste hobby die ik heb is auto's. Ja, daar ga ik voor. Tja. Als het aan Groot-Brittannië ligt, dan wordt het levend koken van kreeften verboden. Nieuw onderzoek wijst uit dat de schaaldieren pijn lijden tijdens het proces. Boswachter Arjan Posma vertelt er langs de lijn en omstreken over manieren om het dier een humanere dood te geven. Nou ja, je kan bijvoorbeeld invriezen als je ze in de vriezer legt. Dat is voor heel veel dieren is dat eigenlijk een van de zachtste... Lijkt me niet zo prettig, hoor. Nou, nee, dat is door dierenbescherming en door de Partij van de Dieren... en door allerlei onderzoekers is dat zeker voor koudbloedige dieren... misschien wel de zachtaardigste manier om te sterven. Ze gaan heel snel in een soort slaap. En dat gaat eigenlijk heel zachtjes en heel makkelijk. Dus dat is een manier. Ook als je kijkt waar die zenuwknopen lopen... dan kun je dat bijvoorbeeld met rivierkreeftjes... dan weet ik precies waar die zenuwknoop zit. En dan kun je dat vrij makkelijk in één tik. En dan is hij in één tik dood. Dus het is gewoon een kwestie van een beetje vakmanschap. Posma legt uit dat de kreeft een bijzonder dier is. Kreeften zijn ook ingewikkelde dieren die verschrikkelijk oud kunnen worden. Ze kunnen in principe wel... eigenlijk zijn biologen zeggen, ze zijn in principe onsterfbaar. Onsterfelijk, want ze blijven zichzelf zo vernieuwen... dat er geen DNA-schade ontstaat. Dus ze verjongen alles in hun lijf iedere keer weer opnieuw. Ze kunnen misschien wel 200 jaar oud worden. Het zijn ingewikkelde dieren. Ze zijn waarschijnlijk ook veel intelligenter dan we denken. Dus ja. In vriezen, Mark. Ja, dat is misschien nog het beste. Wat melden de anderen voor andere tips hebben de buitenlandse media? Want dit was ook uit Engeland. Ja. Terwijl Nederland afstevend op een avondlockdown mogelijk, wordt in België ook gekeken naar strengere maatregelen vanwege de oplopende besmettingscijfers. Volgens de VRT wordt daarvoor gedacht aan bijvoorbeeld de horeca, waarbij maximaal 4 of 6 mensen aan een tafeltje mogen zitten. Ook is het sluiten van restaurants en cafés om 11 uur 's avonds, voor ons een enorme luxe, een mogelijkheid. Met andere opties die op tafel liggen in België, sluiting van discotheken of helemaal geen publiek meer bij sportwedstrijden. Premier Alexander De Croo zegt dat de maatregelen nodig zijn, omdat de regels niet goed worden nageleefd. Maatregelen betekenen niets als maatregelen niet nageleefd worden. De verplichting tot telewerk heeft geen effect als een groot deel van de mensen zich daar niet aan houdt. De vraag om uw contacten te beperken heeft weinig impact als een groot deel van de bevolking zich daar niet aan houdt. Ja, dit lijkt dan weer wel heel erg op ons. Ja, hè? Precies. Ja, vanavond dan, komt het kabinet in Brussel bij elkaar om over de strengere maatregelen te spreken en te besluiten. De Chinese tennister Peng Shuai zou een e-mail hebben gestuurd naar de Internationale Tennisbond WTA, waarin zij zou hebben gevraagd om met rust te worden gelaten. Dat zegt de man die beweert een kennis te zijn van Peng Shuai, meldt de BBC. Volgens hem is die e-mail moedwillig genegeerd door de tennisbond. Hij plaatste op Twitter een screenshot van de mail die gericht was aan WTA-baas Steve Simon. Op dit moment wil ik niet gestoord worden en kun je mijn persoonlijke zaken niet opblazen, zo staat in de mail. Peng werd wekenlang niet in het openbaar gezien nadat zij een hoge Chinese politicus had beschuldigd van seksueel misbruik. En de Britse premier Johnson heeft de Franse president Macron gevraagd of Frankrijk de migranten terug kan nemen die per boot arriveren in Groot-Brittannië. Zo kan het aantal mensen dat de gevaarlijke oversteek waagt significant worden teruggebracht, zo denkt Johnson. Deze verslaggever van Sky News meldt dat Johnson gezamenlijke patrouilles op zee voorstelt. In the short term, the prime minister is asking for more advanced technology, including sensors and radar to monitor boats. He's calling on more airborne surveillance and of course joint patrols around territorial waters. Ja, en die maatregelen moeten een herhaling van het drama in het kanaal afgelopen woensdag voorkomen, waarbij 27 mensen om het leven kwamen. Naar Israël. Het zijn roerige dagen voor Erwin Koeman. Sinds deze zomer is hij trainer van voetbalclub Beitar Jeruzalem. Berucht om de fanatieke aanhang. En het is vaker onrustig bij de club. Maar nu deze week de eigenaar is opgepakt, staat Beitar al helemaal in brand. Israël-correspondent Ties Brok. Ja, want Ties, hoe is eigenlijk Erwin Koeman bij deze club beland? Ja, hij is hier terechtgekomen nadat hij enige tijd zonder baan zat. En toen is hij hoofdcoach geworden van Beitar Jeruzalem. Jij zei het net al, een beruchte club, maar ook wel een beroemde club hier in Israël. Het is de grootste club van Jeruzalem, belangrijke stad. Maar ook een club die door het hele land eigenlijk aanhang heeft, die ook 6 keer kampioen geworden is in het verleden. Maar ook wel een club met een andere kant, met een dubieuze kant. Want er is een fanatieke aanhang, La Familia heet die. En die is, staat bekend als bijzonder racistisch, vooral tegen Arabische spelers. Deze club is ook de enige in de Israëlische eredivisie die nog nooit een Arabische speler heeft opgesteld. Tel daarbij op eigenlijk permanente onrust in de bestuurskamer. De club is de afgelopen decennia van de ene op de andere eigenaar overgegaan. Dus ja, ook al toen Erwin Koeman hier tekende, toen wist hij wel dat dat geen makkelijke club was. Maar ja, nu deze week of vorige week ook al de eigenaar is opgepakt, zijn de problemen wel erg groot natuurlijk. Ja, en dat is wel opmerkelijk, want dat de aanhang zich kan misdragen van de voetbalclub, dat zien we in Nederland ook geregeld. Maar dat de eigenaar wordt opgepakt komt minder vaak voor. Wat heeft hij gedaan? Nou, hij heeft zijn geld verdiend, deze man, in de online business. Hij is een multimiljonair die onder andere in de cryptocurrency heeft gehandeld. En daar is het een en ander misgegaan. Er zijn ook al enige civiele zaken tegen hem aangespannen in het verleden. Maar vorige week is hij dus ook opgepakt door de politie. Er worden hem 21 verschillende zaken ten laste gelegd. En dat gaat van bijvoorbeeld diefstal, maar ook oplichting, naar ook zeden- en drugsdelicten. Dus echt een hele waslijst aan ernstige zaken. Een van de dingen waar ze hem van verdenken is dat hij investeerders heeft opgelicht, dat hij het geld wel heeft aangenomen van investeerders, maar dat vervolgens in zijn eigen zak heeft gestoken. Misschien ook wel in de club gestoken. Er is ook bij de club een inval gedaan. Dus het zijn behoorlijk ernstige beschuldigingen tegen deze eigenaar van de club. En wat zegt Koeman hierover dan? Nou, hij heeft gisteren een persconferentie gegeven. En daarin zegt hij wat je eigenlijk wel van een trainer kan verwachten op zo'n moment. Namelijk dat het allemaal een hele ernstige situatie is. Hij spreekt ook van een persoonlijke tragedie. Hij zegt het is geen reclame die de club wil hebben. Maar, zegt hij dan, wij moeten ons op het sportieve aspect richten. En dat gaan we ook doen. Ik hou me daar niet mee bezig. En ook over de toekomst bij de club zegt hij dat hij er wel wil blijven. Hij noemt wat hoe gaat het? Wat hoe loopt Israël. Het? Ja, oké. Okay. Want het gaat niet loopt... zo best met zo'n aanhang. Zou ik me dan ook zorgen maken? Ja, nou op zich loopt het zoals je wel kan verwachten. Bij TAG was vroeger een topclub. Is dat eigenlijk niet meer? De verwachtingen zijn nog wel hoog gespannen. Maar ze staan nu in het rechte rijtje, 8e van de 14. En in Israël moet je eigenlijk bij de top 6 eindigen om in de kampioenspool mee te kunnen doen aan het eind van het jaar. Dat kan nog steeds. Maar er is wel een cruciale maand op komst. Met 3 belangrijke wedstrijden. Een derby. Dus het is erop of eronder nu. Oké, Ties. Dankjewel, correspondent Ties Brok. Blijven bij het voetbal, want 4 Nederlandse clubs kwamen natuurlijk gisteravond in actie in Europa. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met PSV. Europa League tegen Sturm Graz. Wat was dat voor wedstrijd? Nou ja, ze deden wat ze moesten doen. Het blijft een beetje toch even wennen weer in zo'n leeg stadion natuurlijk. Waar we ook wel weer aan zullen moeten wennen. Maar dat ook Europees zien. Er was heel veel vuurwerk buiten het stadion. Maar wel allemaal netjes en relatief vrolijk, om het maar zo te zeggen. PSV was veel beter dan Sturm Graz. Dat wisten we ook van tevoren. Ook in deze nieuwe samenstelling. PSV een paar prachtige aanvallen. Duurde toch nog wel even. Uiteindelijk een penalty vlak voor rust. Vinicius zijn eerste Europese goal. Prachtige tweede goal. Met name de assist van Doan Obruma. Besliste de wedstrijd vrij snel 2-0. En doordat Sociedad verloor in die pool, is Monaco daar de poolwinnaar. En gaat PSV met een voorsprong van 2 punten naar Spanje, naar Sociedad uit. En ja, dat kun je simpel uitrekenen. Ze mogen daar niet verliezen. Maar de uitgangspositie is eigenlijk beter dan voorgisteren. En wat dat betreft hebben ze gedaan wat ze moesten doen. En ze ogen er ook wel stevig. En met name 0 tegengoals. PSV had heel veel tegengoals in het begin van het jaar. In al die wedstrijden. Maar dit is al een aantal wedstrijden nu dat ze ook met 0 tegengoals spelen. En wat dat betreft ziet het er allemaal wat steviger uit in Eindhoven. Wie wel al zeker zijn van overwinteren zijn Feyenoord en AZ in de Conference League. Bij Feyenoord wel op zoek naar een nieuwe tweede keeper, denk ik. Ja, Feyenoord had een soort daardoor ook wel spectaculaire wedstrijd. Moesten een punt halen om zeker te zijn. Dat lukte uiteindelijk in de allerlaatste minuut, komen we zo op. Maar inderdaad, die reservekeeper die moest keepen omdat Bijlo positief getest was. Marciano zag er bij de eerste goal al matig uit. Een bal die zacht inspeelde. Maar bij de tweede was het helemaal grabbelen. Nou goed, de Tsjechen maakten daar 2 keer goed gebruik van. Maar ja, Feyenoord heeft tegenwoordig Dessers, die altijd scoort en daardoor nooit wordt opgesteld. Dat is ook wel een interessant combinatie. Ja. Hij kwam er weer in omdat Linssen geblesseerd raakte. Maakte een prachtige gelijkmaker vlak voor rust. En ja, een patent van hem langzamerhand. In de extra tijd, dan komt hij altijd nog een keer. Prachtige kopbal. En eigenlijk zorgde hij zo'n beetje in zijn eentje ervoor dat Feyenoord doorging. Hele domme rode kaart van Til. Hele onnodige rare overtreding. Weet jij hoe dat zat? Het gekke was, hij kreeg geel. En toen de grensrechter, was dus geen VAR. De grensrechter zei het is rood. Maar kan dat? Ja, ik weet niet of jij dat toevallig weet. Maar het verbaasde mij. Het is wat verbazingwekkend. Je ziet het niet veel. Maar ja, als die grensrechter in het oor van die scheidsrechter zegt, joh, sorry, dit was echt zodanige overtreding. En hij had wel gelijk. Dat was zo. Het was zeker zo. Een terechte rode kaart. Dus ja, maar ik dacht nog eens gegeven, blijf gegeven. Of is ja, er niet zo'n regel? Daar werd maar nog wel. Maar ik geloof dat je hem niet meer mag herroepen. Zeker niet na de wedstrijd. Maar tijdens zo'n wedstrijd op dat moment was het spel was nog niet hervat. Hè. Nadat het spel hervat is, mag dat niet meer. Okay, maar het spel was nog niet hervat. Dus het kon nog. Ja, en AZ moest ook een punt halen. Speelde ook matig hoor, was een matige wedstrijd tegen de nummer 13 van Tsjechië, Jablonek. Ook hier een keepersfout, Fiendal, een heel eenvoudig kopballetje wat die Westel helemaal verkeerd beoordeelde. 1-0 achter, maar goed, maakte 1-1 en dat was eigenlijk een wedstrijd die een beetje op slot zat verder. Iedereen vond die dat wel best. Dus, maar goed, Feyenoord en AZ wel beide als poolwinnaar door. En ook voor het Nederlandse gemiddelde is dat nog steeds heel erg goed, ja. En Vitesse, je zei gisteren al, dat wordt wel lastig in ren. Maar ook tegen de Spurs hebben ze al goed gespeeld. Hoe was het?

NPO Radio 1. Het is half acht geweest, de hoofdpunten. Sophie? Nederlandse kiezers met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Zo blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Zo'n driekwart vindt dat er te weinig aandacht is voor hun belangen. En ook willen ze meer Kamerleden met een migratieachtergrond. In aanloop naar de persconferentie van vanavond zijn er in Den Haag weer meerdere overleggen over extra coronamaatregelen. Bij het kabinetsoverleg gisteren in het Catshuis zijn nog geen knopen doorgehakt. Er wordt onder meer gedacht aan het eerder sluiten van winkels, de horeca, sportscholen en theaters. Ali B. is gisteravond beroofd van zijn horloge. Dat gebeurde bij het huis van de artiest en presentator in Almere. De politie zegt dat er meerdere daders waren die dreigden met mogelijk een vuurwapen. Ali B. raakte niet gewond. Het dodental van de brand in een mijn in Rusland is opgelopen naar 52. Onder hen zijn 6 reddingswerkers die op zoek waren naar mensen die nog worden vermist. De brand begon in een ventilatieschacht, vermoedelijk na een explosie van methaangas. Dan gaan we naar Weerplaza, Marco Verhoef. Het wordt steeds kouder, is te merken al buiten. Ja, het is een beetje waterkoud nu. En de temperatuur komt vandaag ook niet veel verder dan een graad of 5. Alleen vlakbij zee in het westen is het 6, misschien 7 graden. Maar daar is het dan ook wel mee gedaan. Verder trekken er nu nog wat buitjes over de oostelijke helft van het land. Die trekken Duitsland in. Daarna is het even droog. De zon zou heel misschien ook heel even kunnen schijnen, maar dat is maar kort. Want de bewolking wordt van het westen uit ook weer dikker. En vanmiddag gaat het van het westen uit weer flink regenen. Kun je ook nog eens een keer behoorlijk nat worden. Dus buiten het feit dat het ook nog aan de frisse kant is, staat ook vrij veel wind. Kustgebieden windkracht 7, misschien wel een harde wind. En in het binnenland een matige windkracht 4. Nou ja, dat in combinatie met die neerslag en die temperaturen, dat maakt het niet bepaald prettig. Nee, gaan we zo ook het weekend in? En wat temperatuur betreft gaan we zeker niet omhoog. Morgen wordt het een graad of 4. Het wordt buiig van karakter, het weerbeeld. Waarbij er in de kustgebieden misschien ook wel hagel of een klap onweer voorkomt. En dieper land inwaarts is het niet uitgesloten dat er een keer een vlok natte sneeuw valt. Nou zal het overdag niet blijven liggen. In de avonduren hier en daar misschien wat wittigheid in met name de heuvels van Limburg. En dat kan zondag overdag ook gebeuren. Voor zondag is het nog onzeker waar de buien precies gaan vallen. Er is ook ruimte voor de zon. Ergens in Nederland, maar ook daarvoor geldt weer de exacte koers van het lage drukgebied bepaalt waar die buien vallen en waar die opklaringen zijn. En dat is gewoon heel moeilijk in te schatten op dit moment. Wat we wel weten voor de zondag is dat het ook dan zeker niet warm is. 3 tot 6 graden de middagtemperatuur. Marco, dankjewel. Tot over een uur. Ster. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Vanaf vanavond bij de NTR. Koude Oorlog. Ik ben geboren achter de ijzeren gordijn. Verhalen van mensen die verstrikt raakten in de spanningen tussen Oost en West. En toen stond ik daar met mijn 18 jaar in het Hol van de Leeuw bij de Stasi. Koude Oorlog. Vanavond. 9:45. NPO 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je hebt er een jaar op gewacht, telt al de hele maand af en eindelijk is het zover. Black Friday bij Mediamarkt. Tot en met maandag de beste deals van het jaar. Zoals een Seagate 1 terabyte harde schijf van €49,99 voor maar €39. Op is op, dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl. Het is 8:05. Amsterdamse bijstandsgerechtigden kunnen voorlopig part-time blijven werken zonder dat alle verdiensten worden verrekend met hun uitkering. In ieder geval tot eind 2023. Blijkt uit een brief van wethouder Rutger Groot-Wassink aan de gemeenteraad. En daarmee zoekt de gemeente naar eigen zeggen de randen op van wat wettelijk mag. Rutger Groot-Wassink, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe werkt dat dan? Nou, mensen kunnen gewoon naast een bijstandsuitkering part-time werken. Maar wat wij doen is dat wij hen een premie laten opbouwen, waardoor ze twee keer per jaar in juni en in november een aanvullende uitkering krijgen. En dat is heel goed nieuws voor die mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Want hun bestaanszekerheid wordt daarmee versterkt. Maar het betekent ook, want dat heeft onderzoek laten zien, want we hebben hier eerst mee geëxperimenteerd, dat mensen die 16 uur of meer werken naast een bijstandsuitkering, dat die eigenlijk twee keer zo vaak uitstromen uit de uitkering. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel goed nieuws als je daardoor regulier werk vindt. En het is ook te merken, want het is begonnen met een proef sinds 1 maart. In hoeverre stimuleert het? Nou, we zijn dus al eigenlijk in 2018 begonnen met een eerste experiment. En daar zagen wij dat mensen er eigenlijk heel blij van waren. Er gingen ook meer mensen part-time werken naast een uitkering. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel goed, hè, want werk gun je iedereen als dat in de mogelijkheden ligt. En dus die uitstroom naar regulier werk, die is dubbel zo groot voor mensen die 16 uur of meer werken dan bij mensen die niet of minder werken. Nou ja, dat betekent dat mensen ook gewoon zelf uit de uitkering kunnen komen. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar ik vind ook dat we nu mensen twee keer in het jaar een extra bedrag kunnen geven. Dat is natuurlijk ook winst. Want we weten eigenlijk allemaal dat mensen die op een uitkering zijn aangewezen, dat die eigenlijk al te weinig hebben om van rond te komen. Eigenlijk zouden we wat mij betreft de uitkering omhoog moeten doen. Ik hoop dat een nieuw kabinet daar werk van maakt. Maar dit is een manier om mensen die, nou ja, die het best moeilijk hebben, toch een extra steuntje te geven en verder op weg naar werk te helpen. En dat is natuurlijk iets wat gewoon heel mooi is. Maar als je meer dan 3,5 dag gaat werken, dan ontstaat er wel een probleem. Want dan ga je dus te veel verdienen voor de bijstand. Krijg je ook die premie niet meer. Werkt dat niet ontmoedigend? Nee. Nou, we hebben daarom eigenlijk ook besloten, want inderdaad, hè, er zit net een kantelpunt in. En je wil natuurlijk wel dat mensen gaan werken. Dus dan kunnen mensen in Amsterdam ook nog 6 maanden die premie houden. En het mooie is natuurlijk, als je echt aan het werk gaat, dan verdien je over het algemeen echt wel meer dan een bijstandsuitkering. En dat is voor mensen natuurlijk ook heel prettig, als ze dat zelf kunnen verdienen. Dus om die omslag wat te versoepelen, is dus voor ons in Amsterdam, is die premie nog even mogelijk. Ik denk eigenlijk dat voor heel veel mensen het heel prettig is als ze eerst part-time werkte en daarna gewoon wat meer gaan werken, waardoor ze ook onafhankelijk worden van die uitkering. Dus ja, dat lijkt mij in die zin goed en wij proberen die overgang te verzachten. Het is natuurlijk wel dus een tijdelijke regeling, zegt u. Want dat structureel veranderen van de landelijke regels mag niet. Dat betekent dat er geen enkele zekerheid is dat je dan over 2 jaar door kunt gaan hiermee. Nou, we hebben nu dit voor 2 jaar. Dat vind ik al. Dat is natuurlijk al heel erg mooi. Ik hoop ook dat er veel mensen uitstromen uit een uitkering. Ja, dat is eigenlijk het doel. Wij zullen dat mensen altijd er niet in blijven, maar echt uitstromen. Dat is het belangrijkste. Ja. Nou ja, het versterken van de bestaanszekerheid van mensen en het vergroten van de uitstroom, dat zijn denk ik 2 hele mooie doelen op zichzelf. Kijk, gelukkig is er landelijk al heel veel discussie over de wet die de uitkering regelt. Hè, de participatiewet. Daar is heel veel gedoe over. Dus het is ook onvermijdelijk dat die op termijn echt wel wordt aangepakt. Wij willen daar niet op wachten en willen het gewoon mogelijk maken. Nou ja, dat mensen net toch wat meer hebben als ze werken. En die uitstroom omhoog, dat is inderdaad het doel. Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink, dank u wel. Memorial in Moskou is een van Ruslands oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties. Sinds de jaren 80 stelt de groep mensenrechten schendingen in Rusland aan de kaak en onderzoekt de geschiedenis van politieke repressie in de Sovjet-Unie. Maar die tijd is voorbij. Memorial staat deze week voor de rechter en verwacht wordt dat ze moeten gaan sluiten, dat ze moeten stoppen. Correspondent Iris de Graaf nam, nu het nog kan, een kijkje in het museum van Memorial. In het museum van Memorial heb ik afgesproken met Irina Galkova, de directeur. Выставка называется «Материалы», она посвящена женской памяти о ГУЛАГе. De zachtaardige vrouw in dikke kabeltrui en op sneakers leidt me rond langs de expositie. Ter nagedachtenis aan het gruwelijke lot van vrouwen in de ГУЛАГ-kampen onder Stalin. Все сделано на материалах нашей коллекции. Er liggen hier dagboeken, zakdoekjes, schoenen. Ik zie kleine handschoentjes van een pop. Een herdenkingsplek als deze was jarenlang verboden, vertelt Galkova. Pas eind jaren 80 mochten de verhalen over de terreur verteld worden. En die erkenning voor al dat onrecht heeft veel mensen geholpen met het verwerken van hun trauma's. Er hangen portretten, er hangen foto's. Alles om die geschiedenis in de strafkampen zo tastbaar mogelijk te maken. Maar na ruim 30 jaar vrijheid wordt ook het bespreken van Sovjet-repressie opnieuw taboe in Rusland. De regering wil Memorial sluiten. We voelen heel sterk как государственная политика исторической памяти стремится ее вытеснить. We voelen hoe hard de regering hun best doet om de geschiedenis op te schonen en hoe ze de Tweede Wereldoorlog en Stalin gebruiken voor patriotisme. Патриотическим уклоном. Когда мы говорим об исторической памяти, которая требует совершенно другого. En als wij dan juist de misdaden van die geschiedenis belichten, ja, dan lopen we hun plannen in de weg. Сильно мешающим вот этому героическому нарративу, прежде всего, потому что скрывает его фальшивость. Memorial was eerder al als buitenlands agent bestempeld. Nu worden ze aangeklaagd omdat ze zich niet aan die wet zouden hebben gehouden en omdat ze politiek gevangenen zoals Alexei Navalny steunen. Galkova ziet parallellen. Ну какие-то вещи мы действительно замечаем помимо воли, что bepaalde dingen die nu gebeuren in Rusland doen denken aan die terreur van de jaren 30. Alleen al het feit dat wij de status buitenlands agent hebben gekregen herinnert aan de Sovjet-repressie, toen mensen massaal werden veroordeeld voor buitenlandse spionage. Операциях, когда людей обвиняли в шпионаже в отношении других государств. Terwijl ik de expositie bewonder, lopen bezoekers in en uit. Zo ook Julia, een jonge vrouw met een bos rode krullen, die vandaag nog even snel is langsgekomen. Я знаю, что завтра у мемориала будет суд, и мы не знаем, чем он закончится. Want, zegt ze, we weten niet wanneer de expositie wordt gesloten. Ze wordt emotioneel als ze over memorial praat. Het is heel belangrijk voor de historische памяти en het место, dat ons позволяет нам не забывать. Het is zo belangrijk dat er een plek is die ervoor zorgt dat we de geschiedenis niet vergeten, zodat het zich in de toekomst niet herhaalt. Постараться не совершить того же, что было. Ik vraag aan Irina Galkova of ze de zaak tegen Memorial als politiek gemotiveerd beschouwt. Вы считаете, что это политически мотивированный иск? Конечно, да. Да, абсолютно. Ja, zegt ze, absoluut. Memorial становится той организацией, которая напоминает. Memorial is een organisatie geworden die de mensen aan dingen herinnert die verboden zijn geworden in huidig Rusland. Все более и более не желательно. Я до сих пор не могу уложить в голове. Ik kan er nog steeds niet bij dat alles wat wij hier doen straks verboden is, zegt Irina. Maar net als de geschiedenis gaan wij nergens heen en we zullen altijd naar manieren blijven zoeken om de geschiedenis levend te houden. Мы сами никуда не денемся, мы будем искать какие-то другие пути. Een bijdrage van Iris de Graaf. Contact nu met professor Nancy Edler. Zij heeft in het verleden uitgebreid het archiefonderzoek gedaan in Rusland en kent de oprichters van Memorial persoonlijk. Tegenwoordig is ze verbonden aan het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat doet dat met u dat Memorial misschien helemaal verboden wordt? Ja, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik nooit dacht dat het zo ver zou kunnen komen. Ik ken Memorial. Ik heb onderzoek gedaan bij Memorial sinds laat in de 80er jaren, toen het net opgericht werd. Dat was mijn doctoraalscriptie, de ontwikkeling en geschiedenis van Memorial. En later heb ik ook onderzoek gedaan met al hun materialen over de terugkeer uit de Gulag. Dan heb ik meerdere onderzoeken gedaan. Maar in de 90er jaren heb ik interviews gehad met mensen die, laten we zeggen, 85, 90-plussers. En zij hoopten dat de kinderen van toen, en die kinderen zijn nu zeg maar 25, 30 jaar, dat die eigenlijk voor een nieuwe Rusland, een Rusland vrij van onderdrukking zouden kunnen leven en goed zouden om kunnen gaan met dat verleden. Memorial die herinnert de staat aan een, wat mevrouw Galkova zei, een niet wensbaar verleden. Dus ja, nadat de Sovjet-Unie uiteengevallen was in 1991... was er veelbelovende wet over rehabilitatie. Dat was een manier om de slachtoffers te helpen met een beetje financiële compensatie, maar vooral erkenning van hun lot. En dat is eigenlijk heeft het weinig gedaan. En tot de dag van vandaag, er gaat niet alleen deze rechtszaak, maar zelfs een rechtszaak van de kinderen van Gulag-overlevenden die proberen terug te keren naar de steden waar hun ouders vandaan waren gehaald. Ze hebben er eigenlijk recht op, wegens de rehabilitatiewetten, als kinderen van onschuldige slachtoffers. Maar het is een ontzettend moeilijke zaak. Dus ja. ze krijgen eigenlijk een soort dubbele straffen. Enigszins onvoorstelbaar. En dat archiefmateriaal waar u aan heeft meegewerkt, wat gaat daarmee mee gebeuren, denkt u? Nou, laten we niet vooruitlopen. Ik hoop echt dat, in ieder geval dat er een uitstel wordt van de executie van Memoriaal. Er is onschatbaar veel materiaal bij Memoriaal in Moskou en ook bij verschillende filialen van Memoriaal. Bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam zit er een oud archief tot 93 of 95, 30.000 eenheden met memoires, met persoonsgegevens, die moet geüpdate worden. Het was ooit naar Nederland gehaald als onderdeel van het redden van collecties. En nogmaals, we dachten niet dat wij collecties zouden moeten redden. Ik wil ook zeggen dat in de Gorbatsjov-periode, en dat is wanneer de collectie voor het eerst verzameld werd, Gorbatsjov zelf had echt zijn aarzelingen over Memoriaal. In mijn onderzoek in de Russische archieven heb ik een stuk gevonden waarin Gorbatsjov uit zijn zorg. Hij zegt, wat is dit voor organisatie? Hij was er bang voor dat het een politieke organisatie was. En hij zei, laten we het beperken tot regionaal niveau. Eigenlijk, de staat wilde toen controle hebben over de geschiedenis. Ze waren bang voor een destalinisatie van onderop. En dat is precies waar de staat vandaag bang voor is. Ja, destalinisatie van onderop. Trouwens, Gorbatsjov, die is helemaal tegen deze zaak. Die ondersteunt Memoriaal. Ja, die is veranderd van gedachten. Ja. die is veranderd van gedachten, ja. Dank, professor Nancy Edler. We gaan naar de sport. Sophie? Ja, toerlegende Joop Zoetemelk. Hij wordt volgende week 75 jaar, maar hij voelt zich niet heel feestelijk. In een interview met Privé zegt Zoetemelk dat het leven hem momenteel behoorlijk tegenzit. Hij heeft nog steeds last van het fietsongeluk dat hij vorig jaar had. Hij botste toen met een personenauto en lag 8 dagen lang in het ziekenhuis. De laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France heeft het fysiek en mentaal dan ook zwaar. Mijn lijf wil echt niet meer. Ik hoop tegen beter weten in dat ik ooit weer de oude Joop word. Ik ben in een paar maanden tijd 10 jaar ouder geworden. Aldus Zoetemelk. En Mark Emke, de voormalige bondscoach van de Nederlandse roeiploeg, zegt tegen Dagblad van het Noorden dat hij nog steeds niks snapt van zijn ontslag. De roeibond zette op de website een schijnheilig bericht waaruit zou blijken dat ik klaar was met coachen. Maar zo is het helemaal niet. Emke wilde naar eigen zeggen juist doorgaan bij de Nederlandse mannen. Met de dubbel 4 won Emke goud op de Olympische Spelen in Tokio. En er was ook een zilveren medaille voor de dubbel 2. Het vlaggenschip de Holland 8 stelde teleur met een 5e plek. Emke heeft trouwens wel alweer een nieuwe baan, want hij gaat aan de slag als bondscoach bij de Noorse roeibond. En in het AD een interview met Mark Parsons. Dat is de bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. Hij vertelt dat hij eindelijk al zijn aandacht bij Oranje heeft. De beginperiode was volgens hem rommelig, omdat hij naast bondscoach ook nog trainer was van de Amerikaanse club Portland Thorns. En dat is nu afgelopen. Heimwee naar de dubbelfunctie heeft hij bepaald niet. Ik maakte werkdagen van 16 uur. Als ik nog 1 maand zo had doorgewerkt, had je me van de grond moeten rapen. En vanavond zit Parsons op de bank als het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Tsjechië. Te volgen natuurlijk hier op Radio 1 vanaf 20:15. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. Have to stay. No, no. Please don't ever leave. No, no. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. started shaking my ground, and I nearly drowned it all. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've taken a long way round. I've made it here safe and sound. You don't have to stay, no. Now that I see, I've been blindness can be your gone. De oude Bob was dat met You Don't Have to Say. You Don't Have to Say. Eens in de vier jaar is Kerkrade de place to be voor liefhebbers van blaasmuziek. Internationale orkesten van over de hele wereld komen dan naar de stad voor het Wereldmuziekconcours. Normaal trekt het festival honderdduizenden bezoekers, maar het ging dit jaar vanwege de oplopende coronabesmettingscijfers niet door. Er schijnt wel een boek over het festival dat dit jaar 70 jaar bestaat. Geschreven door artistiek leider Harry Reumkes. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u het boek geschreven? Dat, laten we zeggen, ik ben artistiek leider af, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik heb er heel wat jaren gewerkt. En ik was. Ik merkte op een gegeven moment dat ik de enige nog was die de mensen van het eerste uur gekend heeft. Tot die hele. Waardoor ik eigenlijk die hele 70 jaar zo'n beetje kan overzien. Oh. Maar wel zo'n beetje de laatste ben ook die dat kan. Dus als ik het nu niet zou doen, dan zou het helemaal weg zijn. Dat is zonde. Vandaar dat ik het. Ja, dat zou zonde geweest zijn. Ja. Dat inderdaad 70 jaar, dat betekent dus echt terug in de tijd gaan. Dat gaat helemaal terug. Ja, laten we zeggen, het prilste begin, de opmaat in 1949. Met een groot concert dat heel succesvol werd. Waar de gedachte aan een internationaal muziekfestival geboren werd. Via het eerste festival 1951. En laten we zeggen. Een grootse poging, om het zo maar te zeggen, die heel succesvol was en die een vervolg gekregen heeft tot op de dag van vandaag voortduurt. Hoe is dat festival ontstaan? Het is, laten we zeggen, de basis was een concert door een goodwill concert door een Britse brassband. De nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De Britten waren. Veel, en ook de Amerikanen waren veel in Nederland aanwezig. En twee kerkartse verenigingen hebben die gelegenheid aangegrepen om die band uit te nodigen voor een concert. En ja, bij dat concert dachten ze van, dat gaat flink wat publiek trekken, 1500 mensen. Het werden er uiteindelijk meer dan 5000. En er bleek in Kerkrade met zijn grote verenigingsleven toch een goede basis te zijn om dat neer te gaan zetten. Dus er werd gezegd, twee dingen werd er in, laten we zeggen, in de bierhoes na het succes besloten. Het concert moest nog een keer gedaan worden. En ze gingen werken aan een internationaal festival dat in 1951 meteen gestalte kreeg. Een festival waar eigenlijk toe Europa, heel Europa, en bijna zelfs een Canadees orkest, dat lukte in eerste instantie niet. Bij de tweede poging in 1954, toen ze, laten we zeggen, in een vaste vierjaarlijkse cyclus het festival geplaatst hadden, is dat wel gelukt en is heel snel uitgebreid. Het festival had, laten we zeggen, om een idee te geven, het eerste festival zetten ze en er werden tenten gebouwd. De concerthal, waar de orkesten moesten spelen, had 4000 zitplaatsen. En was daarmee groter dan de huidige Roda Hal die op die plek de festivallocatie, de vaste festivallocatie, die in 1966 voor het festival gebouwd werd. De grootste tent heeft in 1958 gestaan.

In Den Haag besluit het demissionaire kabinet vandaag welke extra coronamaatregelen nodig zijn. Gisteren werd ook al urenlang overlegd, maar toen zijn nog geen knopen doorgehakt. Haagse bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen open blijven. Verder wordt bekeken of de horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen om 5 uur 's middags dicht moeten. Vanavond wordt er meer bekend op de persconferentie. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. En ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Ook in België worden extra coronaregels verwacht. Politici en het zogeheten overlegcomité komen vanochtend bij elkaar om daarover te praten. Wordt onder meer gedacht aan het sluiten van discotheken en het verminderen van het aantal mensen dat in een restaurant aan één tafel mag zitten. De Belgische politiek is ook van plan om vaart te maken met de boostervaccinaties. In België zijn inmiddels bijna 1,3 miljoen van die prikken toegediend. Nederlandse kiezers met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, zo blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Zo'n 3/4 vindt dat er te weinig aandacht is voor hun belangen. En ook willen ze meer Kamerleden met een migratieachtergrond. Volgens de onderzoekers leeft dit gevoel extra bij kiezers die zelf discriminatie ervaren. In Istanbul heeft de politie ingegrepen bij een protest tegen vrouwengeweld. Agenten vuurden op een plein traangas en rubberen kogels af op de duizenden demonstranten. De betogers waren vooral boos over een eerder besluit van de Turkse regering om uit het Istanbul-verdrag te stappen. Dat gaat over het bestrijden van huiselijk geweld. Volgens de regeringspartij van president Erdogan was de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden in de Turkse samenleving. Feyenoord en AZ zijn door naar de 8e finales van de Conference League. Beide clubs speelden gelijk tegen hun Tsjechische tegenstander. Vitesse heeft nog kans op overwintering na een gelijkspel in Frankrijk. En PSV won in de Europa League thuis met 2-0 van Sturm Graz uit Oostenrijk. En gaat door naar de 8e finales bij winst of gelijkspel in de volgende wedstrijd. Het weer dan, vanochtend op de meeste plekken droog. In de middag regen met in het oosten en zuidoosten kans op wat natte sneeuw. En het wordt 4 tot 7 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Ster. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals alleen vandaag. Hoge korting op onder andere MacBooks en smartwatches van Apple. Op is op. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Gigaset. Telefoons en smartphones. Nu te koop bij Mediamarkt. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en Performance Bureau Zicht. Freedom to grow. Vanavond in Meldpunt. Hoe moet het verder met de honderdduizenden uitgestelde ziekenhuisbehandelingen? Patiënten wachten al maanden op een ingreep. En verder, lessen uit het faillissement van Energieflex. Wie beschermt de consument tegen wankele energiebedrijven? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. De wereld veroveren? Zicht doet het. Media en Performance Bureau Zicht. Freedom to grow. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. De vrees is dat die een stuk besmettelijker is dan de Delta-variant, die op dit moment zo dominant is in grote delen van de wereld. Zuid-Afrika zit bovenop het onderzoek naar het coronavirus en de minister van Volksgezondheid vertelt dat ze deze nieuwe variant vonden tijdens onderzoek naar een paar specifieke uitbraken. Initially, it looked like, you know, it was just some cluster outbreaks. Maybe gatherings and so on. But from yesterday, indication came that indeed they were observing what looked like a new variant. correspondent Ellis van Gelder in Kaapstad. Wat is er tot dusver over deze nieuwe variant bekend? Nou ja, de wetenschappers hier zeggen dat deze variant heel veel mutaties heeft. Dus daarom maken ze zich zorgen. En ja, ook dus lijkt het erop dat hij besmettelijker is. Een week geleden hadden we het hier over honderden besmettingen. Nu zitten we op duizenden besmettingen. En ja, dat komt ook op een moment dat Zuid-Afrika dat eigenlijk helemaal nu niet had verwacht. We zaten niet in een golf. We dachten van oké, in december is het hier zomervakantie. En heel veel mensen gaan dan op reis binnen Zuid-Afrika, maar ook de grenzen over. Dus ja, eigenlijk dachten we oké, januari, februari zullen we wel een volgende golf krijgen. De gevolgen daarvan. Mm-hmm. Maar niet nu al. En ja, ik moet zeggen, deze variant is opgepikt door een team van wetenschappers wat ook de vorige variant, de Zuid-Afrikaanse variant, toen gevonden heeft. Ja, en die trekken ook niet zomaar aan de bel. Nee. En hoe wijdverspreid is deze nieuwe variant dan? Ja, dat proberen ze nu nog allemaal in kaart te brengen. Want ze zeggen natuurlijk wel van ja, er zijn nog heel veel gaten in ons onderzoek. Maar wij willen ja, zo open mogelijk zijn naar de rest van de wereld toe ook. Kijk, het begon, zeggen ze, in Johannesburg, in de provincie Gauteng. Daar hebben ze hem in eerste instantie opgepikt. Ondertussen hebben ze hem opgepikt in twee andere provincies. Maar eigenlijk denken ze dat hij ja, al wel heel Zuid-Afrika te vinden is. En ja, als je ook kijkt naar de tabellen en grafieken van de wetenschappers, dan zie je dus heel duidelijk ja, dat deze variant, die nog niet het mooie Griekse naam heeft, maar het misschien vandaag wel gaat krijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat die in Zuid-Afrika nu de kans groot is dat hij dan dadelijk de Delta-variant over gaat nemen. Ja, dan zullen de zorgen groot zijn bij jou daar. Ja, heel erg groot, heel erg groot. Ja, en ik denk ook wel toch wel verbazing, hè, wat ik zei van, nu? Waarom dit nu weer? Dus de zorgen zijn groot. De zorgen zijn groot als het gaat natuurlijk om de gezondheidszorg die misschien weer overbelast kan raken. De zorgen zijn groot over de vaccinatiegraad. Want ja, die is hier toch echt nog niet zo hoog. Als de rest van de wereld, zegt 24% van de Zuid-Afrikanen is volledig gevaccineerd. Dus wel meer dan in de rest van Afrika? Dat is zeker meer dan de rest van Afrika. Daar is het gemiddeld 5%. Maar ondertussen is de variant ook al opgedoken in Botswana. Dus dat is natuurlijk ook al angst dat de grens verder overgegaan is. Daarnaast denk ik ook dat het ja, echt een beetje een bom onder de economie ook hier legt. Want we hadden juist ook de Zuid-Afrikanen gehoopt op veel internationale reizigers. Hè. Je ziet nu al reisbeperkingen van Groot-Brittannië en Israël. Het ging zelfs zo ver dat dus een van de voornaamste wetenschapper hier die verantwoordelijk is voor het naar buiten brengen van deze nieuwe variant, heeft opgeroepen van, nou ja, wereld, we hebben het al zo vaak gehoord, hè, maar hij zegt nu van, ja, we moeten toch echt gaan samenwerken, want dit is wat er gebeurt als we niet de hele wereld vaccineren. En hij heeft zelfs de miljardairs Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett op zijn Twitter opgeroepen om de financiële klappen op te gaan vangen. Correspondent Ellis van Gelder vanuit Kaapstad, dank je wel. Een van de landen, Ellis noemde het al, die reisbeperkingen oplegt, is Groot-Brittannië. Minister van Volksgezondheid, Javid, vertelt dat de nieuwe variant weliswaar nog niet is aangetroffen in het land, maar dat voorzichtigheid geboden is. Now, to be clear, we have not detected any of this new variant in the UK at this point in time. But we've always been clear that we will take action to protect the progress that we have made. Naar correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, ze zijn er snel bij. Ja, de strategie van de Britten is volledig inzetten op vaccineren hier. Dus met veel boosterprikken, derde prikken. En daardoor zijn er dus ook geen maatregelen hier in Engeland. En ja, dus deze regering probeert echt die lockdowns te voorkomen. En dat lukt tot nu toe. Maar als er een nieuwe variant ontstaat die ja, dusdanig anders is, dat het vaccin niet goed meer werkt, dat zou echt wel een ramp zijn hier. En hoe ziet het er praktisch uit dan, als je uit Zuid-Afrika komt en naar Engeland had gewild? Ja, Zuid-Afrika staat nu op de rode lijst, zo heet het hier. Dat betekent dus dat nu vanaf vandaag de directe vluchten die stoppen. En als je toch uit de regio komt, dan moet je in isolatie, in een hotel van de overheid. En voor de mensen die in de afgelopen dagen zijn teruggekomen uit Zuid-Afrika of die andere landen, die moeten een PCR-test doen. Gaan de Britten vaak naar Zuid-Afrika? Zijn er veel reisbewegingen? Ja, het is best redelijk veel, omdat het natuurlijk alle twee Engelstalige landen zijn. En Zuid-Afrika is in deze tijd van het jaar best een populaire vakantiebestemming, omdat het natuurlijk hier winter is en daar lekker weer. Plus er zijn natuurlijk feestdagen, dus dat zou nog wat oplopen. Dus op dit moment zijn er tussen de 500 en 700 mensen per dag. Dus we zullen wel wat gestrande reizigers gaan zien, vrees ik. Ja, zeker. Correspondent Fleur Launsbach, dank je wel. Door naar Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook u maakt zich zorgen over deze nieuwe variant, zag ik. Ja, ik zie dat de wetenschap zich zorgen maakt dat de WHO met spoed bij elkaar komt. En dat ze waarschijnlijk vandaag deze variant ook een naam gaan geven. De nu-variant wordt het genoemd. Waarschijnlijk. Dus dan lijkt het me verstandig dat het aan de politiek is om het zekere voor het onzekere te nemen. En wat kan Nederland doen? Bijvoorbeeld wat de Britten doen? Wat we in ieder geval direct kunnen doen is iets doen aan ons eigen reisadvies. Zorgen dat in plaats van dat één sneltestje genoeg is, dat iedereen een PCR-test plus een sneltest moet doen die uit Zuid-Afrika komt. En zorgen dat de quarantaineplicht weer wordt ingesteld die al een tijd was opgeheven voor Zuid-Afrika. Wat je ook moet overwegen is inderdaad een vliegverbod. Dat heeft uiteindelijk niet zoveel zin als je daarnaast niet andere maatregelen hebt, omdat je altijd nog via een derde luchthaven binnen kan komen. Maar je kan dan wel even het verkeer stoppen en zorgen dat je de tijd hebt om alle andere maatregelen goed te organiseren. En wat de Britten hebben gedaan, dat iedereen die uit Zuid-Afrika is gekomen, of uit Botswana of Namibië, dat die meteen een PCR-test nu gaan doen, dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. En kan dat zo snel? De Britten kunnen dat blijkbaar heel snel, maar wij hebben wel vaker achter de muziek aangelopen. We hebben vaak achter de muziek aangelopen. We hebben nu gelukkig wel, mede op aandringen van ook veel partijen in de Kamer, de mogelijkheid om per direct die testplicht dubbel in te stellen en die quarantaineplicht. Nou, laten we daar dan ook gebruik van maken, want die instrumenten hadden we vorig jaar niet. En daarmee kunnen we in ieder geval het virus meer afremmen. Het is extra belangrijk omdat we nu nog druk bezig zijn met ouderen die booster geven. Nou, die zijn al extra kwetsbaar. En als er een variant is die nog wat makkelijker door het vaccin heen breekt, ja, dan moeten we echt eerst die boostercampagne goed kunnen uitrollen voordat ze... Ja, voordat die variant het hier kan overnemen. Ja, ligt hier een taak voor Europa? Want we kunnen. Kijk, Engeland heeft dat iets makkelijker als eiland. Of Groot-Brittannië. Voor ons is dat lastiger. Wat ook de landen om ons heen doen. Anders komen mensen alsnog binnen vanuit Zuid-Afrika. Ja, wat D66 betreft zou Europa hier de mogelijkheid moeten hebben om te zeggen, we sluiten het luchtruim of we nemen maatregelen. Maar dat ligt echt nog bij de landen. Maar inderdaad, dan heeft het alleen maar zin als de landen ook samen optrekken. Daar hebben we ook vaak op aangedrongen. Want je zag bijvoorbeeld voor de zomer, toen de Delta-variant opkwam, dat de Duitsers hele strenge maatregelen namen, terwijl Nederland heel lang het luchtruim openhield. Dan werkt het natuurlijk niet. Want je komt vanuit Nederland of Duitsland direct op in het andere land. Dus je moet hier inderdaad snel overleg over hebben. Dus dat is ook het volgende punt. De ministers die over gezondheid gaan en over de coronabestrijding moeten snel met elkaar afstemmen. Wat is nou een effectieve aanpak? Want anders vlieg je inderdaad via Parijs alsnog heel snel naar Nederland. Ja, dan ben je ook niet effectief aan het afremmen. En nog even over die boosterprikken. Hoe zou dat sneller kunnen? Door meer mensen in te gaan zetten. Door ook misschien mensen van andere afdelingen in de ziekenhuizen te vragen om die prikken te gaan zetten. Ja, Nederland is echt te laat begonnen. Dat is gewoon zonde. Maar dat kunnen we nu alleen maar oplossen door een inhaalrace te doen. Dat betekent wat ons betreft voor kerst dat alle 60-plussers de kans hebben gehad op een boosterprik. Het is natuurlijk laat begonnen omdat heel lang werd gezegd, ook door de Gezondheidsraad, eerst Afrika, heel toevallig ook juist Afrika dus. Of misschien juist niet toevallig. Maar toch, niet doen. En nu moet dat wel heel snel. En nou is de kritiek, ja, dit had eigenlijk meteen gemoeten. En als de Gezondheidsraad dat bekend maakt, dan zeggen deskundigen, dan moet je een dag later kunnen gaan prikken. Maar is dat heel realistisch? Nou ja, je ziet dat bijna de meeste landen om ons heen ook echt wel eerder zijn begonnen. En dat het ook effect heeft. In België zie je nu het aantal besmettingen bij 70-plussers, 80-plussers flink afnemen. Ja, in Nederland loopt het nog steeds op. Dat komt ook omdat ze in België veel eerder begonnen zijn met die boosterprikken, want die werken gewoon goed. Ja. Maar die donaties in Afrika zijn inderdaad ook heel belangrijk. We gaan heel veel vaccins van Janssen staan klaar om te doneren. Daar moet ook echt meer tempo achter. Dus we hebben ook gevraagd of we nu speciaal voor Zuid-Afrika ook iets kunnen doen om te zorgen dat ze daar sneller kunnen vaccineren. Maar ja, een groot probleem daar is ook dat veel mensen toch door fake news ook beïnvloed zijn en huiverig zijn het vaccin te nemen. Ja, niet willen, ja, dat is een heel ander probleem. En hier dan in Nederland, hoe ziet u dat voor zich? Want ik hoorde ook deskundigen die zeggen, ja, al zouden we nu sneller willen gaan prikken, die hele grote hallen, die zijn nu, omdat de evenementen op zich weer door mogen gaan, bezet. Dus we kunnen niet meer dat soort dingen optuigen. Is dat waar? Nou ja, heel veel evenementen gaan nu helemaal niet door, omdat er ook niet gedanst kan worden. En ik denk dat het nu ook even topprioriteit is om te zorgen dat we beter beschermd zijn. En dat we beter beschermd de rest van de winter ingaan.

Waar ga je het over hebben? Ja, het is Black Friday vandaag, heb ik me laten vertellen. Ja, al twee weken volgens mij. Al twee weken. Niet te geloven, die reclames. Uitgesmeerd, dit koopjesfestival. Ja. Maar goed, dit is dan de officiële Black Friday. Worden toch wel veel mensen verwacht in de winkelcentra. Ook omdat ons natuurlijk maatregelen staan te wachten die de verkooptijden misschien wel gaan inperken. Weten we nog niet zeker. Dus daar gaan we het niet precies over hebben. Maar wel over het feit dat nu toch mensen worden aangetrokken om naar winkelcentra te komen, naar winkels te komen. Met grote kortingen worden mensen gelokt. De vraag is natuurlijk, is het verstandig om daar nu A, op in te gaan? B, om nu allemaal bij elkaar te komen? Want er zijn natuurlijk ook vervoersbewegingen die dat op gang brengt. En C, was niet de les van corona dat we sowieso wat minder moesten consumeren? Kortom, de stelling is, Black Friday is onverantwoord. En daar kan bijna iedereen over meepraten, want we hebben allemaal wel eens een koop aandrang. 0800 1101 is het nummer. En we zijn natuurlijk ook op zoek naar mensen die kunnen duiden wat dit voor de winkels betekent. Hoe belangrijk dit is voor de omzet. En aan de andere kant wat dit kan betekenen voor besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. En daar draait het momenteel natuurlijk om. Ster. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromt? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Profiteer nu van onze Black Friday aanbiedingen. Tot wel 70% korting. Smulderstextiel.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Tot wel 70% korting op je nieuwe beddengoed. Smulderstextiel.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op azenbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Het nieuws, Sophie. Wetenschappers in meerdere landen maken zich zorgen over een nieuwe coronavariant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Daar is het aantal besmettingen de afgelopen dagen snel opgelopen. Zuid-Afrika is bang dat dit door die nieuwe variant komt. De Wereldgezondheidsorganisatie komt vandaag bijeen voor overleg. Amsterdammers in de bijstand kunnen voorlopig in deeltijd blijven werken zonder dat al het loon wordt verrekend met hun uitkering. Uit een proef blijkt dat parttime werken met behoud van uitkering een succes is. Ook in andere gemeenten lopen zulke projecten. En ook op Bonaire worden de coronaregels waarschijnlijk aangescherpt. De kerstvakantie wordt vervroegd en de mensen krijgen het verzoek om zoveel mogelijk thuis te werken. Verder worden binnenevenementen verboden en er mag in de horeca niet meer worden gezongen en gedanst. De voormalige baas van het Braziliaanse Olympisch Comité is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel vanwege corruptie. Volgens een Braziliaanse rechter speelde hij een belangrijke rol bij het kopen van stemmen om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen. Weer Plaza, Marco Verhoef. Er zit regen weer aan te komen. Ik had vannacht al, merkte ik het al. Nu is het even droog, maar er komt neer aan, zei jij. Marco. Oh. Ja, of staat de schuif niet open? Nee, Marco, is het niet? Nee. Nou, dan kijk of we... Ja, verkeersinformatie was er ook de hele ochtend nog niet. Ja, dat is alweer een voordeel. Lekker doorrijden. Reclame dan maar. Ster. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe moet het verder met de honderdduizenden uitgestelde ziekenhuisbehandelingen? Patiënten wachten al maanden op een ingreep. En verder, lessen uit het faillissement van Energieflex. Wie beschermt de consument tegen wankele energiebedrijven? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het is 8:58 en we hebben toch nu contact met Weerplaza Marco Verhoef. Ja, Mark, goedemorgen. Een kleine technische storing. Ja, nou, dat kan gebeuren, maar gelukkig hebben we je nu wel te pakken. Zeker. Ja, regen zit eraan te komen, zei ik net. Klopt inderdaad. Op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Misschien dat zometeen de zon ook heel eventjes door kan breken. Dat stelt niet zo erg veel voor, maar van het westen uit wordt dan ook de bewolking dikker. En ik denk dat de eerste neerslag zich aan het eind van de ochtend alweer op de westkust begeeft. En trekt dan langzaam in oostelijke richting. En dat kan een behoorlijke plons regenwater opleveren. Uiteindelijk is het ook behoorlijk fris. 5 graden, dat maakt het al waterkoud. En tel daar dan ook nog eens bij op een stevige wind. Matig tot vrij krachtig boven land. En krachtig, misschien zelfs hard, windkracht 7... langs de kust. Dus ja, daarmee is het echt een beetje een gure herfstdag. Ja, en blijft het bij een dag of gaan we de komende dagen van hetzelfde krijgen? Nou, ik vind het altijd moeilijk om het woord guur dan te handhaven als de wind een beetje mee gaat vallen. Want in het weekend staat er niet al te veel wind. Wel matig kracht 3 of 4. En het is ook nog steeds koud. Morgen 4 graden, zondag misschien een keer 5. En we doen het ook nog eens een keer met een flink aantal buien. Dus laten we het kil noemen, wisselvallig. En misschien zelfs ook wel een klein beetje heel licht winters met veel slagen om de arm. Want de neerslag die gaat vallen zal niet alleen bestaan uit regen, maar soms ook uit hagel. En misschien dat er een keer een vlok natte sneeuw naar beneden komt. De meeste plaatsen en de meeste tijd blijft dat zeker niet liggen en wordt het dus niet wit. Maar goed, als het nou toevallig in de nacht naar zondag bijvoorbeeld nog eens een keer tot wat neerslag komt in de Limburgse heuvels, ja, dan zou het daar dan misschien net eventjes kunnen. Marco, dankjewel. Naar Istanbul, want daar liep een protest tegen geweld tegen vrouwen gisteravond uit op geweld tegen vrouwen. Duizenden demonstranten, vooral veel vrouwen, waren de straat opgegaan tijdens de internationale dag die in het teken staat van dat geweld. In de loop van de avond vuurden de ordentroepen traangas en rubberkogels op en af, terwijl de demonstranten steeds meer in het gedrang kwamen. Contact met correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, wanneer sloeg de vlam in de pan? Wanneer werd er geweld gebruikt door de ordentroepen en de politie? Ja, dat gebeurt meestal wat later op de avond. Een beetje na een uurtje of twee als die demonstraties aan de gang zijn. Het is een beetje cynisch misschien, maar dit komt allang niet meer onverwacht. Dit soort demonstraties beginnen altijd heel normaal. Vrouwen met spandoeken en leuzen die lopen door de stad. Maar uren voor dat protest is de binnenstad al helemaal gebarricadeerd. Hoeveelheid oproerpolitie is echt ongekend. Op alle hoeken van de straten staan grote wagens met waterkanon. Dus je kunt eigenlijk vooraf al voorspellen hoe het gaat aflopen. De politie gaat er op een zeker moment hard in. En dan maakt het niet uit wat voor soort protest het is. Of het nou vrouwenprotest is of iets anders. De politie heeft in feite de orde gekregen om het te laten weggaan. Want de regering heeft al een aantal jaar geleden duidelijk gemaakt dat demonstreren iets is wat niet getolereerd wordt. En dan heb ik het over demonstreren over tegen iets dat op wat voor manier dan ook kritisch is op de regering. Dus we zien ook heel weinig echt grote demonstraties meer. Het zijn eigenlijk vooral de vrouwenbeweging die nog wel hardnekkig dit blijft doen eens in zoveel tijd. En ze weten waarschijnlijk elke keer hoe het gaat aflopen. Nou doet Turkije niet meer mee aan de nota bene Istanbul-conventie, internationale verdrag dat vrouwen tegen geweld moet beschermen. Wordt er überhaupt nog iets gedaan? Nou ja, dit was een van de punten van de demonstratie gisteren ook. Hè. Ze riepen de regering op om dat besluit om uit de Istanbul-conventie om dat te stappen, om dat terug te draaien. Turkije stapte daaruit. Dat was eigenlijk een soort politiek statement. Hè? Meer dan dat de regering dat het ging over het wel of niet willen aanpakken van geweld tegen vrouwen. Maar Erdogan ziet dit verdrag als iets buitenlands, iets westers, iets veel te liberaal en open-minded. Want het gaat echt over de aanpak van gender-based geweld en genderongelijkheid en dat soort zaken. Dus het is een heel feministisch verdrag eigenlijk. Maar ja, goed, Turkije heeft dat wel zo gedraaid en gespind dat Turkije zelf met een actieplan zou komen om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Daar hebben we nog niet heel veel van gezien. Er zijn wel wat initiatieven. Er is een app die vrouwen kunnen gebruiken als soort noodknop als ze in gevaar zijn. Maar de vrouwenbeweging zegt, ja, dat is gewoon niet genoeg. Dit soort dingen betekent voor hen helemaal niks. Zij zien de regering juist als kern van het probleem. Hè? Met conservatieve denkbeelden, door mannen gedomineerd bolwerk. En bovendien de oproerpolitie op ze afstuurt met allerlei geweldsmiddelen als ze vredig willen demonstreren. Nou spraken je van de week al over de Turkse lira, dat het niet goed gaat. Heeft dat hier ook mee te maken wel dat de overheid wel op scherp staat en elke demonstratie om die reden al gevoelig ligt? Niet direct, zou ik zeggen. Dit is de standaard aanpak van de Turkse politie al een aantal jaar. Dat is zo geworden na de Gezi-protest in 2013. Hè. Dat was toen de grootste opstand tegen Erdogans leiderschap tot nu toe. De lira-crisis zorgt wel voor veel onrust. Ja, en er zijn ook mensen de straat op gegaan de afgelopen dagen, maar niet in grote getalen. Ook die kleine demonstraties zijn hard neergeslagen door de politie. Men weet, ga je met banners de straat op omdat je het oneens bent met de regering, dan ben je bereid, voorbereid op politiegeweld. En dan is de kans groot dat je thuis komt met traangas in je ogen. Of nog erger, dat je wordt opgepakt. Dus dat is wel een beetje de tendens. En dat is ook de reden, denk ik, dat we nog steeds niet hele grote demonstraties over de economische problemen ook hebben gezien tot nu toe. Mitra, dankjewel. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Ja, het is gezegd, het is Black Friday vandaag. Overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor de kerst aankopen. Hoge kortingen proberen winkeliers extra klanten te lokken. En onze verslaggever Vincent van Rijn staat in Rotterdam. Vincent, vorig jaar ontstond door de Black Friday aanbiedingen zo'n grote drukte bij de winkels dat de burgemeester Abu Taleb ze liet sluiten. Hoe is het nu al met de drukte? Ja, dat was toen s'avonds rond een uur of zeven. Toen was het echt propvol in het centrum. Nou, dat is het nu zeker niet. Ik sta nu op dit moment bij de Rotterdamse Koopgroot aan de Coolsingel. Het is een grote winkelstraat waar het behoorlijk rustig is. Sommige winkels zijn wel wat eerder opengegaan, om 8 uur in plaats van om 9 uur. En bij de meeste winkels hangen grote reclameborden waarop staat hoeveel korting ze dan vandaag geven. Black Friday dus. Ja, sommige radioluisteraars zullen ervan gruwen, vinden dat mensen moeten consumeren. Maar daar wordt hier door de Rotterdamse koopjesjagers heel anders over gedacht. Ik sta voor Chanel in de winkel. Chanel nummer 5. Een luchtje? Ja, inderdaad. Een dameslucht. En hoeveel korting staat erop? Ja, ik heb geen idee. Dat is voor mij ook een verrassing. Maar, bent u door uw vrouw hierheen gestuurd of heeft u het zelf bedacht? Het is eigenlijk voor mijn zus bedoeld, voor de kerst. Dus daarvoor ben ik nu al hier zo. En ik weet eigenlijk niet waar het op neerkomt, het bedrag. Dus ja, dan moet ik even afwachten. Het is een verrassing voor mij. Dus, Had u verwacht dat het heel druk zou zijn vanmorgen? Ja, klopt, absoluut. Ja. Maar niet om deze tijd. Maar ze zeggen, maar ik vermijd liever de drukte, laat ik zo zeggen. Goedemorgen, mevrouw. Voor welk artikel staat u zo vroeg hier? Ja, voor een tas. Ja, ik heb een tas op het oog. Dus, Een hele mooie tas. Zit er ook heel veel korting op? Ja, zeker. 35%. Dus, ja. En is het dan ook echt een aanbieding? Want je hoort ook wel van, ja, vlak voor Black Friday, ja, gooien winkels. Ja, nou ook goed in de gaten, hoor. Want ik ken dat merk ook. Ik hou echt van die tassen. Dus ik weet dat die een paar maanden geleden echt duurder was. Ik heb deze toen ook gekocht voor dezelfde aanbieding, ook hier. Hele mooie zwarte leren tas. Ja, precies. Nou ja, je bent in ieder geval op tijd. Ja, zeker. Nou, het is helemaal commercieel, hoor. Het is commercieel, is geldklopperij. Ja, ik moet nog even kijken voor de winter, denk ik, gewoon truien en zo. Is het nou een hype of is het nou echt goedkoop? Ja, ik denk wel meer een hype eigenlijk, ook wel. Ja. Maar ja, je staat hier wel al zo vroeg, dus je doet er toch aan mee. Ja, klopt. Ja, een beetje voordat het zo druk wordt. En is dat vanwege corona ook? Ja, 's ochtends valt het op zich nog wel mee, maar vanmiddag is het wel heftig, denk ik. Ja, naast mij staat nu Dominique van Elsakker van de Urban Department Store namens de Rotterdamse winkeliers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het lijkt me toch een beetje een spagaat voor u. Aan de ene kant hoop je op veel mensen op zo'n dag. Aan de andere kant is dat vrij link gezien de coronacijfers en ook om je goed aan die 1,5 meter maatregel te kunnen houden. Ja, klopt. We hebben daar heel stevig op voorbereid. We willen heel graag na 1,5 jaar corona natuurlijk goed herstellen. En dat de feestdagen inkopen bij ons worden gedaan. Maar natuurlijk willen we dat wel op een verantwoorde manier. En wat voor maatregelen hebben jullie dan getroffen? Nou, vorig jaar waren we al begonnen met de 5-day deals. Het nieuwtje is wel af van Black Friday. We wilden dat sowieso anders gaan doen. Toen hebben we dat niet echt kunnen vertellen aan de klanten, omdat de boodschap was blijf thuis. Dat hebben we dit jaar wat groter aangepakt. En het was de afgelopen dagen ook echt al wat drukker. Dus wij hebben 5 dagen lang de Black Friday deals. En de slogan is rustig shoppen doe je 's ochtends. Ja, maar het is nu nog vrij rustig. Maar veel mensen hebben misschien toch wel in hun hoofd Black Friday. Dat is echt op vrijdag. Stel om 3 uur, 4 uur wordt het hier heel druk. Wat dan? Dat zou kunnen gebeuren. Wij hebben echt ons beste beentje voorgezet. Maar het is natuurlijk een nationaal, zelfs internationaal fenomeen. Dat kun je vanuit Rotterdam niet helemaal regisseren. Als het te druk wordt, dan zijn we daar op voorbereid. Met wat dan? Wat voor maatregelen? Nou ja, dan wordt er ingezet op communicatie richting mensen om die drukte te mijden. Dat doet gemeente Rotterdam. En die zal ook bepalen op welk moment wat moet gebeuren. Ja, in het uiterste geval kan dan ook de oproep weer zijn dat de winkels moeten sluiten? Dat zou kunnen. Dat hopen we natuurlijk niet. We proberen vooral een goede dag mogelijk te maken. Nou merk ik in de supermarkt dat die 1,5 meter toch wel heel erg lastig is. Met mensen die om je heen gaan hangen om dan net voor je neus zo'n pak melk weg te gaan grissen. Hoe zit het dan in de winkels waarbij het ook nog om koopjes gaat? Mensen de snelste of de eerste willen zijn? Ze hebben allemaal een deurbeleid. Zeker nu de 1,5 meter weer verplicht is. Heel veel winkels kunnen real-time tellen hoeveel mensen er in de winkel zijn. Ja, een ondernemer wil niet dat hij of zij die winkel is waar het te druk is. Dus ja, dat zal betekenen dan rijvorming buiten. Maar in de winkels zal het niet te druk zijn. En dan maar hopen dat het niet gaat regenen voor de klanten. Voor de klanten niet. Maar goed, dat zou ook weer niet heel slecht uitkomen einde van de dag. We zullen zien. Dominique van Elsakker, dank. Om me heen wordt het nu langzaam wat drukker. Want een hoop mensen hier zijn meer bezig met Black Friday dan met corona. En dat was Vincent van Rijn dus, vanuit Rotterdam. Nou, Sophie, wat voor opmerkelijk nieuws heb jij gevonden, Sophie? Nou, daar beginnen we. Dieven hebben in Hoofddorp maar liefst 5500 zogenaamde klapkratten gestolen bij een fruitimporteur. Dat zijn van die kratten waarin onder meer boodschappen bezorgd kunnen worden. En als je die inlevert, ja, dan levert dat per krat €3,86 op. Bij elkaar zo'n slordige €21.000, heeft het Noord-Hollands Dagblad even snel uitgerekend. En op camerabeelden is te zien dat de groene uitklapbare kratten worden opgehaald met een kleine witte vrachtwagen. Ondernemers in de groente- en fruitbranche wordt gevraagd de politie te bellen als een grote hoeveelheid kratten wordt ingeleverd. Protesteren door middel van je basketbalschoenen. De Turkse basketballer Enes Kanter speelt in de NBA bij de Boston Celtics en krijgt in Amerika veel aandacht door de protestschoenen die hij al het hele seizoen draagt. Trouw schrijft vandaag over hem. De NBA-speler richt zijn kritiek dit jaar vooral op China. Zijn schoenen staan helemaal vol met teksten als geen rechten, geen Olympische Spelen. Free Oeigoer als kritiek op de behandeling van de Oeigoeren. En eerder noemde hij de Chinese president Xi Jinping een vrede dictator, waarna de Chinese regering besloot om de wedstrijden van de Boston Celtics niet langer uit te zenden. En de Amerikaanse winkelketen Walmart haalt een kinderspeelgoedje uit de schappen. De zingende knuffelcactus blijkt namelijk nogal grof gebekt te zijn. Zijn liedje klinkt zo. Ik kan het wel volgen, toch? Mark? Nou, eerlijk gezegd niet heel goed. Nee, de meeste Amerikanen ook niet. Want de cactus die zingt namelijk in het Pools. Ah, oké. Okay. Ik deed echt mijn best. Ja, en dat is door Google Translate heen gehaald door de New York Post. En hij zingt onder meer: het enige in mijn hoofd is 5 gram cocaïne. Ah. Knuffelcactus. Toen een Poolse vrouw het ding kocht voor haar kleindochter, schrok ze zich dan ook rot. It's about taking 5 grams of cocaine and being alone Something about he doesn't care, he lost the house already, there's nothing to live for. Very depressing song. Like, ja. What is this? En de Poolse rapper Sipis, die dus gebruikt is voor dat muziekje, die zegt helemaal van niks te weten van de zingende cactus. Bomart heeft het inmiddels uit de winkels verwijderd. En ja, je ziet het steeds meer, kinderen zoevend over straat op een elektrische step. De politie in Utrecht waarschuwt op Instagram dat die steps verboden zijn en roept met een gedicht op om ze ook niet cadeau te geven voor Sinterklaas, rijmend en al. O, zo snel en iets te stil, je wordt niet gezien, niet gehoord. Pas maar op, de elektrische step wordt in de kiem gesmoord. Want ja, wie op zo'n step rijdt, krijgt namelijk een forse boete en ook wordt de step in beslag genomen. Met de feestdagen voor de deur willen wij Sint en Piet nog eens wijzen op deze wetgeving. Zo zegt de politie tegen RTV Utrecht. Voor de eerste keer vanochtend, ANWB Verkeersinformatie Erwin de Hart. Waar is het dan toch misgegaan? Op de A50 Os richting Arnhem is een auto aangetikt door een vrachtwagen. Dat geeft een file tussen knooppunt de Bankhoef en knooppunt Ewijk. 5 kilometer, de linker rijstrook is dicht, de vertraging is dik een kwartier. Zometeen gaan we het hebben over Ethiopië en over de uitvinding van de mouw daarna. Maar eerst ILO met Sweet Talking Woman. Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman. Steeds meer landen die trekken hun burgers terug uit het onrustige Ethiopië. De Nederlandse ambassadeur zegt dat de situatie onvoorspelbaar is en spoort mensen aan om echt niet langer te wachten met het boeken van vluchten. Want rebellen uit de regio Tigray zijn bezig met een offensief richting de hoofdstad. Vanochtend sprak ik erover met Sander de Raad van Trade, een stichting die Nederlandse ondernemers helpt te investeren in Ethiopië. En hij vertelde wat hij van de onrust merkt. De nieuwsvoorziening hier in het land is nu op dit moment erg complex. Er gaan heel veel geruchten nu rond. En de informatie die we tot ons krijgen is op dit moment heel erg gekleurd. Dus we weten niet precies wat er op dit moment gaande is. Wat we merken in het land zelf is dat, ja, politiek is natuurlijk orde van de dag en iedereen praat erover. En je ziet het nu ook dat de Ethiopiërs nu heel vocaal zijn over hoe er over het land wordt geschreven. Maar over het algemeen leeft er op dit moment een ontzettende onzekerheid. Niet alleen in de internationale gemeenschap en de Nederlanders hier, maar ook zeker onder de Ethiopiërs.

Nou, dan kan je dat achter elkaar zetten. En vervolgens kan je dan het woord begrijpen. Nou, wat je het eigenlijk voelde waren alle losse klanken achter elkaar die samen het woord human spelden. Een Engels woord. Klopt, dat is misschien nogal goed om uit te leggen. Wij zijn een Engelstalig team, dus wij hebben ook voor de taal Engels gekozen. Daar zijn we nu erg mee in ontwikkeling. En in de toekomst zouden we net kunnen gaan kijken of we meerdere talen kunnen onderscheiden in de klanken. Dus nu inderdaad alleen nog in het Engels. Laura Stouwen, ook student aan de TU Eindhoven, heeft ook meegeholpen aan dit project. Waarom maken jullie dit? Vooral deze eerste toepassing is vooral voor slechthorenden en doven natuurlijk fantastisch. Want die hebben echt op een bepaalde manier een vervangend gehoor. Doven en slechthorenden communiceren met gebarentaal. Maar dat betekent dat ik ook gebarentaal moet leren om te communiceren met iemand die niet goed kan horen. Op het moment dat zij zo'n sleeve die wij ontwikkelen dragen, hoeven alleen zij te leren die trilpatronen te interpreteren en hem te leren te gebruiken. En daarna kunnen ze dan communiceren met in principe iedereen. Hebben jullie ze betrokken bij dit onderzoek? We zijn zeker in gesprek geweest met een slechthorende. En ze was kritisch, maar het was wel hele constructieve feedback. Wat zei ze? Ze noemde dat zij het vooral zag als een ondersteunende prototype. Dus ze noemde dat ze vaak door het liplezen problemen had om bijvoorbeeld de P en de B, het woord paard of baard, uit elkaar te halen. En daarvoor zou ons prototype perfecte ondersteuning kunnen bieden. Dus niet een volledige vervanging? Nee, ze noemde bijvoorbeeld ook dat terugpraten natuurlijk ook een probleem is. Het verschilt weer per slechthorende of ze moeite hebben met terugpraten. Ja, als je moeite hebt met terugpraten, dan gaat ons prototype daar niet direct heel veel mee helpen. Ik kan horen, ik kan zien, al mijn zintuigen die werken prima. Is het voor mij ook handig? Ik denk het zeker. Een voorbeeld waar veel mensen enthousiast van worden is het idee om een soort van oog in je achterhoofd te hebben. Dus dat een bepaalde sensor die je misschien op je rug draagt, daar informatie van wat er achter je gebeurt, naar die trillingen op je arm projecteert. Zodat jij weet wat er achter je gebeurt. We gaan nu even een test doen met de Pro. Dan gaan we. De computer is weggedraaid. We beginnen even met we sturen een losse klank die ik hier selecteer. En Lisa, die de mouw om heeft, die kan die niet zien. Nou, dat is de A. Dat klopt. En dan gaan we door. Gaan we naar een woord. Ja, dit was het woord phone. Hoe lang heb je erover gedaan om dit aan te leren? Ik heb eigenlijk de afgelopen 3 weken veel getraind. En woorden is nog steeds een work in progress, zou ik het kunnen noemen. De moeilijkste graag. Dit was het woord prototype. Het is gewoon goed. Je gaf een hint door te zeggen dat het de moeilijkste zou zijn in het lijstje wat ik hier voor me heb liggen. Ik heb het verpest. Ah ja, Pien. Die erg. Een bijdrage van Pien Lering. NPO Radio 1. Echt zorgen. We zien eigenlijk alleen nog maar een verdere toename. Geen enkel lichtpuntje te zien. Geen lichtpuntjes. Veel experts. Nog veel meer tegengestelde meningen. Wij nemen altijd maatregelen op basis van het advies van onze experts. De grote vraag is, wat gaat er gebeuren? Nieuws en co. VRL-schoppers die zijn opgepakt in Rotterdam. Terwijl ze een steen door een ruit van een politiebusje gooien met opgestoken middelvinger naar de politie. Zonder nadenken ben ik te invezeld geraakt. Ze zeiden dat ze vreselijk spijt hebben. Ik had het gewoon niet moeten doen, man. Lara Rentsen met Nieuws en Kool. Wat dacht jij toen je dat nieuws vanmiddag hoorde? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Dries, de openhartige, geestige autobiografie van de Amsterdamse zanger Dries Roelvink. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Vanaf vanavond bij de NTR. Koude Oorlog. Ik ben geboren achter de ijzeren gordijn. Verhalen van mensen die verstrikt raakten in de spanningen tussen Oost en West. En toen stond ik daar met mijn 18 jaar in het hol van de leeuw bij de Stasi. Koude Oorlog. Vanavond, 10:15, NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, vanavond om 7 uur is die corona-persconferentie weer, maar het kabinet is er nog niet uit. En Brussel wil per direct een verbod op vliegverkeer van en naar Zuidelijk Afrika. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Aanleiding voor de maatregel is de nieuwe coronavariant die in Zuid-Afrika is ontdekt en zich daar snel verspreidt. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat het inreisverbod vandaag wordt besproken met de lidstaten. Groot-Brittannië en Israël hebben al reisbeperkingen ingesteld voor een aantal Afrikaanse landen. De Wereldgezondheidsorganisatie vergadert vandaag over de nieuwe coronavariant. De vergadering van het kabinet over extra coronamaatregelen gaat ook vandaag verder. Na urenlang overleg gisteren zijn er nog geen knopen doorgehakt. Volgens Haagse bronnen blijven de scholen waarschijnlijk open. Maar moeten horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen mogelijk om 5 uur 's middags dicht. De maatregelen worden vanavond bekendgemaakt op de coronapersconferentie. En in België worden de coronaregels waarschijnlijk ook aangescherpt. Politici in het zogeheten overlegcomité zitten vanochtend om de tafel om maatregelen door te nemen. Wordt onder meer gedacht aan het sluiten van discotheken en het verminderen van het aantal mensen dat in een restaurant aan één tafel mag zitten. En ook op Bonaire komen strengere coronaregels. Samen met de scholen is daar besloten om de kerstvakantie eerder te laten beginnen, op 17 december. Aan werkgevers is gevraagd om hun personeel zoveel mogelijk thuis te laten werken. Binnenevenementen worden verboden en in de horeca mag het publiek niet dansen of zingen. En daarnaast moeten alle reizigers naar Bonaire een coronatest doen. Ook mensen die zijn gevaccineerd. Amsterdammers in de bijstand kunnen voorlopig in deeltijd blijven werken zonder dat al het loon wordt verrekend met de uitkering. Uit een proef blijkt dat parttime werken met behoud van uitkering een succes is. Mensen komen zo sneller uit de bijstand. In de groep die meedeed aan de proef gingen 2 keer zoveel mensen werken als in een andere groep bijstandsgerechtigden. Ook in andere gemeenten lopen zulke projecten. Amsterdam zegt nu de randen van de wet op te zoeken en vindt dat het landelijk beleid hiervoor moet worden aangepast. Zo'n 3/4 van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vindt dat de Tweede Kamer te weinig aandacht heeft voor hun belangen. Uit het Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat vooral mensen die zelf discriminatie ervaren zich vaak niet goed vertegenwoordigd voelen in de Kamer. Ze willen ook dat er meer Kamerleden komen die zelf een niet-westerse achtergrond hebben. Het weer dan nog. Eerst droog. Vanaf de middag vanuit het westen op steeds meer plekken regen. In het oosten en zuidoosten kan er natte sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 7 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen veel bewolking, hier en daar wat regen of natte sneeuw. En een graad of 4. Verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. Een vrachtwagen en een auto zijn met elkaar in botsing gekomen op de A50 Os richting Arnhem. En dat levert een file op van 6 kilometer tussen Ravenstein en Knoopend Ewijk. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Ster. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe moet het verder met de honderdduizenden uitgestelde ziekenhuisbehandelingen? Patiënten wachten al maanden op een ingreep. En verder, lessen uit het faillissement van Energieflex. Wie beschermt de consument tegen wankele energiebedrijven? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal.

the sky.